إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورة الحج د قران کریم د سوراتونو د ترتیب له سره دویشتم نه نازل شوی دی پس د سورة النور راو په نزول کې او سل دریم نه مخکې سورۃ کې د انبیاء او د رالېګلو مقصد ذکر شو الدعوۃ الی عبادت الله اس دی صورت کې وایي که څوک انکار وکړي د دغه دعوت نه نو یې سره جهاد وکړي داود صورت دا اثبات د توحید او د قیامت په دلایل سره او رد کوي په ټول اقسام د شرک دا صورت سلور بابونه دي اول باب دایت پنځشتم پوره بری کې تخویف نه اخروی دلایل عقلیه دي بشارتونه دي زواجر او مثالونه د شرک ذکر کین دویم باب د دایت اتم دیرشم پوره بری کې دلیل نقلی رد شرک فعلی بیان د مسائل د حج دریم دے تر آیت ات پنزوس پوری بدی کے اعلان دے جہاد او وعدد نصرت دا اللہ دے طرفنا سرد تسلیو دے تخویفات و زواجر و بشارتنونا سلورم تر اخر دے صورت بوری بدی کے بد تفریع وی پما سبقا ترغیب بی حجرت و جہاد تا سرد بشارتنونا و دلائل و زواجر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فذيك دعوة التوحيد دع التخويف يقربي ذهن دع دوهم سورة بقرآن كي تشوروش فيا أيها الناس اي خلقوا اتقوا ربكم ويريك إذا قبل ربنا ان زلزله الساعه شيء عظيم پایت کې زو توجيهات دي یا زلزله دا مخ کې دراتلو د قیامت نا په اولش کې لایکي نو يوم ترونها دا بیا په خپل حقیقت باندې حمل له آیت یاد زلزلینا مراد پس د قائمې دود قیامت نه یعنی دوی مشتی لای زرب زلزلوی نبیا یوم ترون هذا یو مثال له د هیبت بدا دیو مثال جوړ شي ان زلزله الساعات بشکا زلزله د قیامت شیء عظیم یو شیء عظیم الشان وردا زلزلہ چې راځي په دې دنیا کې دا څنګه چې ګني خلق وې دا غوي پخکر زمکه ټینګاله او بس چې خکر بدلی نو بس بیا زلزلہ شي دا غو به زمیدارو په خواوي زمکه د غوی په خکر باندې څنګه د معنا خلق ویان ساتي کاروانده کوي زمکه اړای سیلونه کوي نو په دی باندې زمکه ټینګه څوک دا مې په دې زمکه کې ګیسونه دي دا غي رګونه چې بند شي نو دا په خوځیدو شي نه دا بس د الله یو مخلوق دی چې کله اراده ولري الله نو ګناهونو د وجې د بندګانو نو دا خوځي یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت په کمرز باندې چې تاسو وګورئ دې لارام تراو نه تاسو وګورئ دې لارا تزهلو کل مرضعتن غافل بشی هر یو پیو شو دور کونگی زنانا عما داغ بچینا ارضعت شو دور تور کری مر یو مرضعون ده بل مرضعتن ده مرضع اغا زنانا توی لکی گی چی ده شو دور کولو مدیده بالفعل یعنی اگر تو شو دنور کئی کو مدیده او مرضعتن اغا زنانا توی لکی گی چ اوس بچی ته په دې حالت کې یعنی بالفعل ورته عمق کې بالقوة یعنی بالفعل ورته اوس په ور کوي لګیاله نو په دې حالت کې د بچی سره مینه ډېره زیاته وي خدا سے سب hebat به شي په دې حالت کې بم بچي او غرزي غافل به شي ته تفسیر مدارک کوئی فخوف عذاب الله هو الذي اذهب عقولهم وطير تميزهم وردهم في نحوها عليه من يذهب السكر بعقله وتمييزه ذي حالت داسه چې نشید وجنا ذي عقل او تمييز بالکل لقد يو کس عقل او تمييز ختم شي یوم ترونها تزهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع وبغرزوي وبزيغي كل ذات حمل هر یو قاوند حمل زنانا حملها كل حمل تم رهبت بين وتر الناس سكارى وتر الناس سكارى وین بس داخلك نشا غرك اولش بيليشوا نقو بس زنانا بخفل حملونا اغرزئی او کدویمت مراد چین و یاغ زنانا چغیب با حالت دا حمل کی وفات شوی وینی بتا دا خلق سکارا نشا وما هم بسکارا دیو نشنی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ شدید سخبین نزد دیو جنبتا تا نشخ کارین ومن الناس بعض الخلق نام منع زغدی جادل فی اللہ چه جگڑ کئی تاثرا مبارد توحید دار لیکن ویتبع کل شیطان مرید بغیر علم بغیر دعلم نا ویتبع او دیروان شوید کل شیطان مرید دار یو شیطان سرکش بسیم دی شیاطین نو مراد سوق دی رؤساء الكفار اندویم دا د دینه مراد څه شه دی ابلیس او لختر را تفسیر کبیر وای کوتب علیه انه من تولاه لیکل شوه دی پر شیطان انه من تولاه جب شکا د چې د من تولاه هرغ چا چې اونیو د رب دوستای فانه یضلون بشتا دا ابلیس گمراه کوي ودل را او دی لا عذاب السعير او لار مور ته سمي طرف د عذاب جهنم تا یا ايها الناس دې کې اس بعد د قیامت او د توحید له تفسیر بحر محیط ذکر کریم وی بدی کې دو دلیلونه واضح ذکر کړي یو په نفس د انسان چې الله د دې څنګه ابتدا کړې دا او څنګه بیا درجه په درجه حد کمال تر رسوله دویم بدی کې د ځمکه دلیل ذکر کړي چې تاسو وګورئ د دې ځمکه حالات او تا اے خلقو ان کو تم فی ریبن کچر تتاسو پشک کی ایمین الباسی دو دوبارہ را پورتکی دونا فا انا خلقناکم بشکم گفیدہ کری تاسو من تراب دخاورنا خلقناکم یعنی خلقنا آباکم من تراب ستاسو پلاران مې د خاورې نه پیدا کړی وو ثم خلقکم من نطفه بیا مو تاسو د نطفې نه پیدا کړی تفسیر مدارک کوئی یا فإنا خلقناکم دا تفصیل د مبدا ذکر کړي ثم من نطفة او بیا دا وساس کی وبونا ثم من علقة او بیا دا غچکی دویننا دوینه منجمه دینا ثم من مضغة او بیا دا غټکړی د غوخنا مخلقة چې بازی پوره پیدا وی او غیر مخلقا او بازی پوره پیدا نشي یعنی بازی ژوندۍ پیدا شي او بازی غیر مخلق وی ټوکړه پیدا شي اندامونه نه ني لنبين لكم امام بخاري په دې باب هم قائم کړي باب قول الله عز وجل مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم دې لپاره چې بيان کو تاسو ته ونقر في الارحام ما نشاء او مونږ هزارو تاسو برحیمونو دمیندو کی آغشی خوخشی زمونگا الى اجل مسمى ترغ مدی معلوم بوری کما مدش پا شپک میاشتی دا او زیادت دو کالا احنا ببنی ثم نخرجکم طفلا بیارو بازو مونگا تاسو ما شمان اے نخرجکم طفلا تو بازو مو ما شمان چه تازو لوی شئی شیئن فشیئن پل حد کمال تو رسی گئی عقل تو رسی گئی تمیز در کے پیدا شیم ثم لی تبلغو اشدکم بیعدی دفارہ چو رسی گئی تازو خفلی زوانیتا دا تربیت منگر تازو کون ومنکم من یتوفا زنی بتازو کیا غصور دی جو فات کرشی مقتد بلوغنا وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ بَتَعْزُ فِي مَنَا أَصُوبْ دِي وَرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِعُمُرِ جُوَا فَسْلِشِ غَزَلِ اللُّهُمُرُنُ تَا کَمْزُورِ عُمَرُ آخِرِ كِي بُدَائِشِ اے يَبْلُغُ مِنَ السِّنِّ مَا يَتَغَيَّرُ بِهِ عَقْلُهُ فَلَا يَاقِلُ شَيْئَا تفسیر خازن وَي عقل فکی کار بریدی بیا بسکوئی گینا ارزل عمر اغا دے چه دے ذلت عمر دے ہر چاہ تا بنظر کی سپکشی او ہر چاہ تا محتاج شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندین پنایو کہ اللہ مین یعوذ بکا من ارزل العمر کور کی تبی اقل اکم تنگیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ مِنْ شَيْئًا دیر پارا جدی پوانشی پس دے لم نپس شیم تُسَاقِتُ أَسْنَانٌ وَيَدْعُفُ نَاظِرُ وَتَقْصِرُ خُطُوَاتٌ وَيَسْقُلُ مَسْمَعُ غاخونه او غرزیگی نظر ختم شی ها دمیگی پا قدم روانی قدم ختم شی غبونه کار نکی وقت که بردقلا ورکی نو بیا غب پویشی جا خطا داوی داغی نمخ کسی شده بوداکی دو نمخ که ده دین کارو کا خدمتو کا لکی لای علم من بعدی من شیعام تدی بصورت نحل و میت کی تفصیل رکھتے ہوں خصورت نحل کے سوئے التا من نشتا التا دے لکے لائے علما بعد علمین او دلتا من دے داولی ناغی جواب دا دے دی کی اشارہ دا لگ علم تا کہ لگ علم بیو کڑیر علمی دا تولت ختم شی التا لکے لائے علما بعد علمین او او دې کې لکه العالم من بعد من ذکر دو حالات یا علم کثیر وی یا قلیل وی نو آل تلک ته اشاره وا او دل تډیر ته اشاره را وتر الارض حامده ویني لوز بالمثال ویني زمکا حامده او چار کروندې قابل نه ده اي ميته يابسه روح الماني وي فاذا انزلنا نقل جرولكم عليها الماء فبني بو اهتزت نودا خوشاله شي تازه شي تیار شي د پاره د زرغوني حرکتو کی دیگی قیاس والاعاده دے با احیاء الارض دا سبمو دوباره پیدا کم لکز مکچ میں جونده کا وربت و ربگ نشیر و پڑتیگی و انبتت من کل زوج بهیج او رازرغون کی دهر جوڑی تازه تازه نام ذالک بی ان اللہ هو الحق ذالک ای الدلیل المذکور دا مخکې کوم دلیل ذکر شو بیان الله دا په دې سبب چې نشک الله هو الحق نا بادشاہ دې په حق او انه او بشکل الله یحیی الموتى ژوند دی وکي مړو لرا او انه علی کل شیء قدیر او دا الله بار یو شی باندې قدرت او طاقت والنه وَأَنَّ السَّاعَةَ بِشَكِّ قِيَامَتِ آتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا رَاتِلُونَ كِذَا شَكٌّ اسْتَفْرَاتُ لُذِنِگِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَبِشَكَّ اللَّهُ جَنْدِ بَكِيَا سُخْتِ بِقَبْرُنُ كِذِيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بَعْضُ الْخَلْقِ عَاصُودُ بِچ جګړی کوي په اړه د دین او توحید د الله کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلینا ولا هدنا بغیر د دلیل وحینا ولا کتاب منیر بغیر د دلیل نقلنا کتاب منیر کتاب روحانا ثانی عفه لیضل عن سبیل الله دا متعلق دی د یجادل فور دی جګړه کوي او دا علت ذکر کوي فإن غرضه من الجدال الادلال عن سبيله د دې په دې جګړو کې مقصد څه شی دی گمراه کیدل د الله د لارې نام اگر و الا لم يعترف بانه ادلال اگر کده دې اقرار نه کوي چې دا گمراه کیدل دي یا دا حال دې او جادل د ضمیر نه معنا لا وی عنقه علاون کده د خپل صد د وجه د تکبر نام ثانی ایتو فیهین جګړه کوي په داتيال کې چې اړه خپل صد د وجه د تکبر نام لیضل شری گمراه کی خطا کی خلق عن سبیل الله دلار د الله نام له فی الدنیا خزیون د لپاره په دنیا کې شرمندگی وی او نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق او بس کود تبرز قیامت عذاب سوزون کیم لو بی دنیا خیزن کی تقویف اخرویو ونو دیقوهو کی دیکھ بیا تقویف اغی کی تقویف دنیاویو ونو دیقوهو کی تقویف اخرویو ذالک بما قدمت یدا کا دا شرمندگی پا دنیا کی وعذاب باقی رکھنی پا سبب دا شروان دی لگلی دی یدا کا لا سنو دادا یدا کا لا سنستاو بشک اللہ لیسا بظلام للعبید ند ظلم کون کے بقل بندگانو یدا کا مفرد روڑو آلان کی مفرد یدا کا دی وجہ نروڑو چھ دیزے کی خطاب دے فرد واحد سرا دیو کت سرا خطاب نیجی دا چھ خرخر کئی دا خلتا کی موبائل پر ہوتے دل هو دا کرسی ہے دا کرسی راولا علتی بوزاقل سپیکر لی بیا بکار سمش موبایل پروتی پر خلق در سو ومن الناس من یعبد اللہ على حرف او بدیک زجر دے مفاد پرست تا و منافقان تا او بعض خلقنا غسوک دی عبد الله علی حرف چه عبادت کئی دا اللہ علی حرف پا کنارا کنارا پا شک شک حرف مانا شک او بی اتمینان ایسرا یا علی حرف من الدین پا یو طرف فإن أصابه حرف تم حرف ذکوي چې دغه مقصودی حرف په یو طرف کې واقع وي فإن أصابه خير اطمأن به کورتی گید ته خیر نو دې مطمئن شي په دیوانه په عبادت او بندګۍ وإن أصابته کورتی گی فتنه تن سازمائش او امتحان انقلب على وجهه نو دې واوري په خپل مخ باندې او یاره په ما باندې دا دین لیک صحیح را نه لو او موږ را باندې سو ګری اکشنو کو یو کثرالو وځي چې موږ کوم بیا ډېر ګډوډ وي دا نن چې لیک تا تازه تازه ښکار امدا مې نه وکړې نه ها خاطر دنیا والآخره تاوانی شې د دنیا او د آخرت ذالک هو الخسران المبین ذالک هو الخسران المبین دغل تاوان سرگن دسه صورت عنکبوت کی مرادی لسم صورت نور یو کم اندوسم صورت نساء و او یایم یدو من دون اللہ رابلی دی ما سوا دا اللہ ناما لا یضر ولا انفهم اغشال را چه ضرر تنشی دفکول او نور تفید رسول شی ذالکا دغرام دذکول لغیر الله فوق الاسباب فحاجتنو کی هو الضلال البعید دادا گمراہی لرے دحق نام یدو لمن ضره وقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر آیت کے اشکالات میں مخ کے آیت کی گورا نفی دے ضرر او دے نفی کڑے چه نور نظرر د فکول شي نور د فائدہ رسول شي او دلته اثبات کوي لمن ضره اقرب من نفعه یعنی ضرر هم نزدې ده نفع هم نزدې ده خو ضرر یې ډېر نزدې ده والته نفی وکا چې لا یضره ولا ينفعه او دلته اثبات وکړو ظاهرا تعرض ده یو جواب داغی نداد چې نفی کړی دا د معبودانو نه کړی چې دغه معبودان باطل چاته ضرر او نفع نشي ورسوله او دلته اثبات کړی په اعتبار د سببیت سره دا غوی عبادت سبب دی د ضرر نو ضرر د بل نه ډیر نږدې دی د فائدې نه دا معنا شو اے لا تضر ولا تنفع بنفسه دی کنا فائدہ شتا نہ ضرر شتا لیکن عبادت سبب د ضرر خود کنا دویم سوال دا دے لمن ضره دا مفعول لري العود بار او قانون دا دے کہ مفعول باندې لام نه داخلي نو دلته څنګه په لمن لام داخل شوه نو یو جواب دا غي نه زاده چې دا لمن مفعول د یدعو فعل لپاره نه ده وکم مفعول د فعل لپاره په من د جمله کې او د علام په ابتدا کې راځي د دیو جنادر لپاره مفعول مذکور د ای یدعو غیر الله او په لمن کلام قسم یې ده او من موصوف د را دا من چې کوم ده اسمه موصول له سره د سلینا مبتدا لبئس المولای خبر شو او کلام لمن نه مستقل شو دویم دا ده د لام مدخول اصل کې من نه ده بلکې ضروه ده او لفظا ذکر کې مقدم شه تقدیم تاخير ده او تقدیم او تاخير په کلام د عربو کې شائع او مشهور خبره ده نو اصل کې نازل ده یدعو من لضره اقرب من نفعه دریم دا دی یدعو په معنا دی یقول سره او لمن مقول دی یقول دا او د دې په ابتدا کې بیا لام راتلی شي یا یدعو په معنا دی یتویو سره او لمن نه مستقل کلام دی په دې دوه ورستنو جوابونو تکرار رالو کنا مخکین یدعو من دون الله ما لا يضره نو ګور هغه تکرارم د پښو مخکې میدعو ویلي او رسته میدعو وی تکرار ده نو په دې رستم جوابونو باندې تکرار د فشو چې دلته يدعو په معنا دی یقول یا یطیع سرنه یدعو لمن ضره رابلی دی لمن خامخ آغا چال را ضره چی خامخ آزرر درا مدد کولو لاغا اقرب من نفعه دا دیر نزدی دی من نفعه دا فائدی دا غنا لبئس المولا و لبئس العشیر لبئس الوسن المولا بد دا بوت دوست امام مجاہد مان آگڑی ابن کثیر سے نقل کر وَلَبِثَ الْعَشِيرَ وَبَدْ مَلْگَرِنِمِ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهِ اُدْخِلُ الَّذِينَ وَرْدَ النَّبَكِ آکَ سَانْشِ ایمانِ رَوْرِ عَمَدِنِ اَكْرِدِنِ ایک جنتونو تعداد جنتونا چی روان بیلان در باغاتو مَا اللَّهَ تُدَاغِنَ مِحْرُونَ اِنَّ اللَّهَ يَفَلُهُ مَا يَشَاء من کانا یدنو اللہی انصرہ اللہ پایت کی اوسو توجیحات کی من کانا یدنو اللہی انصرہ اللہ مشرکان و منافقان و دا اللہ دا پیغمبر تر دشمنی کھولا زد و عناد کھولو غختے چی اللہ دا تر دا مددو نکی وہی نازل نکی خفو بدیبانے نگورا من نا مراد مشرکان دی کافران منافقان دی ین اللہ ینصره اللہ کے ضمیر پیغمبر تراجے نے اگر کاغذ صراحتن ذکر ندے خو زمنن معلومی گی نگورا مانا داشوا من کانا یزنو ہر غصوب چدا خیال کمی پا کافروں کے اللہ ینصره اللہ دا چې مدد دونه کې الله د خپل پیغمبر سره په دنیا او آخرت کې مدد دی ورسره نه کوي نو فلیم د دې سبب نه له سما دی وګد کی به سبب نه له سما سبب نه مراد رسی دا یو رسی له سما اسمان تا مراد تنه د اسمان د دنیا نه ثم ليقطع او بیا دې دې راوځي نه دا مدد بن کی چې دې دوه طاقتې بند کی کنه یو هيله دې جوړه کی بر اسمان تریو کی دې رسۍ په زور او بیا دې دا مدد بن کی فلی انظر نو دی ګوري حال یو زه بننا چا یا بوت رد نه کوي مکر دد ما یغي هغه چې دې ته غوسه ورستوام دویم داده من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخرہ من مراد منافقان و مشرکان دی او ینصره کم دیت زمیر راجے نے مانا دا سوک چدا خیال و گمان کئی چی اللہ ما سر مدد نکئی کافر دے منافق دے اللہ ما سر مدد نکئی پشک کے دے منافقم پشک کی نو دے مخلوق تزک چغی وای تک مشرک منافق دی و جنہ دے غصہ دے نو دی غصے د اخلاص دی دو پار دے دی بر رسول کی رسید زولند کی اوزان دے ہلاک کی چ مطمئن شی ودی ګوری جا غصے ختم شو کنا دیول شک کئ ما در اللہ مدد نہ کئ ز شرک کو دا مخ سر ربط لری یو بل توجیدا اگر چې مخکې سره ربط نشته من مراد مؤمن دی من کانا هر غسوک د مؤمنانو نه چې هغه دا خیال او ګمان کوي مصیبتونو را په مخه کړی دی الن ینصره الله فی الدنیا والآخرہ ضمیرم دی مؤمن تر راجع دی په ینصره ہوگی دا کوم مؤمن چې مبتلا له په مصائب وږي د دا خیال او ګمانو کو چې الله ما سره مدد نه کوي دا الله مدد درست شو نو د دې کې نا امیدی پیدا شو دا الله نه نو فلیم دد به سبب نه له سما دې دې یو رسۍ وګد کی اسمان کا اے رسۍ سره دې د اسمان او د پمن کې دا رسۍ دا په دې دې د اسمان طرف خپل غبط جوړ کی عقیده او عمل دې سم کی او بیا دې دې خپل اولنی حال ته وګوري او رستنی حال ته چې څه فائدې بلا ذکر الکنا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ آیا بوت لو ددنا کیدوه ما یغیظ اغه نا امید دې د هغه چې دې غوسه کړو د ته غوسه ورسته وام وکذالک دارنګ انزلناه آیات بینات را لیکل زمونږه دې قران لرا آیاتونه سرګندو بشک الله یهدی الات کای مناغ چاته یوری چې را دې ولری ان الذین امنوا وکذان چې ایمان ورو او الذین هادوا وکذان چې هو دیان دی والصابرین عبادتون کی دستور دی او نسوارا دی والمجوسا عبادتون کی دور دی او آکسان اشرکو جی مشرکان دی بیشک اللہ فی طلبو کی بمند جوی کی پرز قیامت بیشک اللہ باری او شبان گوانے حلم ترت گورنا ان اللہ جو بیشک اللہ یسجد لہو منقاد دی تابدار دی اللہ دفارا غصوک پی سماوات دی جب آسمانونو کی دی ومن پی لرد واسوک جب ازمک کی دی والشمس والقمر ونور والسمي والنجوم واستوري والجبال غرنا والشجر او غني والدواب وعامز بسر او دير دخل غنا وكثير حق عليه العذاب او دير خلق دي چې ثابت شوی دی بایوان عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم هر وسوب چې الله یې سپکو ذلیل کی فما لهم من مكر ننبئ سوق داغل فائزت ورغون کہ ان الله يفعل ما يشاء بشك الله كيغ چخوخي شي سپقوال داد تفسير الرماني وي بيان كتب الله عليه الشقاوه شلا بشقاوت لکله ها دان فزمان اقتسمه في ربهم ديك زجر ده سرد تخويف او ده بشارتنا دو ڈالے ذکر کئی دائی پا مابین کے اختلاف مراد تینا مومن و کافر نے حازانی دا دو ڈالی دی اختصمو فی ربیم دی جگڑا کئی فی ربیم ببارد رب دجوی کی فی دینی ہی وفی ذاتی ہی وفی صفاتی ہی تفسیر حلمانی وی فالذین کفرون وان کسان چی کافر دی قطعت لهم سیاب من نار کٹ بکڑے شدید پار جامع دورنا من نار من جنس نار فکر صورت ابراہیم پنزوستم ایت کے راجی یادی کی اشارت اے حاتے تا لکسنگ جامع پسڑی حاتا قیدا زبداور خدای بانے حاتاو کی یصبو من فوقی رؤوسهم الحمیم راتو یول بشید پازا دسرون دنوی الحمیم گرمی بد جہنم یسحر بہی ویلی کئی باغ ویلی بکریشی دی اوبو بزری ما اغسو فی بطونی ہم چی پخیٹو ددوی کی دی والجلود والجلود ددی نمخ کے پیلا زبنے او دارنگی سوزول بشی ویحرق الجلود ددی دا سرمنی ولہمو دید بارا مقامع من حدید گروزو نبی دوسپنو نام کلما ارادو هر کل چی دی ارادو لری ای غرزو من حادا چودی دینا من غم من دوجه دغم و مصیبتنا وعیدو پی حاور واپس بکریشن پدیکی وزوخ و عذاب الحریق ورطوب ویلی شوزا کئی عذاب نور بیشک اللہ وردنکی آتسان چیمان روڑے مجون کردنیک جنتون تعدات جنتون چروان بیلان درباغات و مالات و ناغین نهرونا یحلون فیا وابچول چی دی سپدیکی من الزاویرا دبنگرونا دس صورت فاتر کے مرازی دریش سمیت سورة الدهر يوشتمعت من ذهبين دس روزرنا ولؤلؤا ملغلرب ورتواجه لشيم من أساور من ذهبين ولؤلؤا أساور بصرف فلاسونو كيوية ولؤلؤ بطول بدن كيوية طول بدن نبي ملغلر ساوي ولباسهم فيها حرير نو ولؤلؤا ملغلر بفی چڑاوی یا دا ملغلر بنگری بوی دا مرام دا ولباسهم جامع دوی بیا بری جنت کی حریر دریق منبئی وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد وهدوا الى الطيب من القول طيب نہ مراد کلمہ توحید دا صراط نہ مراد اسلام دے دنیا سره لګي تفسیر مدارک ذکر کړی وهدوا دایته دایت کړه چې په دنیا کې الى الطيب من القول اغفاق تدوينانا تفسير قرطبو الى اله الا الله بعض وي قرآن وهدو ديتا اذا اتلشو الى صراط الحميد طرف دا غلار دا غزار تجستا الى شوه دي یاد دا اخيرت متعلق دي اخيرت کے بدأي دا لا رسم اکرشی جنت تا طيب من القول جنت کی اغفا کی خبری پاکوی نابی اگر سورت اعراف دری سلویخ کی رازی سورت فاطر سلور سلویخ کی رازی ان الذین کفروا آکسان چی کفر اکڑے ویسدون عن سبیل اللہ خلق بند ایدہ اللہ دلارنا والمسجد الحرام او دا مسجد حرام آوانا جعلناهو لناسی چگردو لدی منگ دا پارا دا طول مسلمانانو سواءن الاکف فیه والباد برابر دا پدی کی اسی دن کے والباد او دا بحر نرات لن کے ومن یرد فیه بیلحاد ارغ چاچی را دو کا پدی کی بیلحاد دا کجروی دا گمراہی دا بی دینی دا کوگوالی الحاد تو مانا دا میلان سر را دی او ظلم نہ مراد شرک دے بے ظلم ان پہ ظلم سرا قصدن نزیب ہوں او بس دودتا من عذاب نلیم دا عذاب دردناکنا ندی وجن امام ابو حنیف رحم اللہ و دے سکونت دا حرم نزان ساتلو چیز دین ایکیم تسر سماندہ و گنایم تسر سماندہ ظلم نہ مراد یا شرک دے تفسیر مدارک ہوئی یا ظلم په معنا د هر قسم جرم سره دی فدی وجنه ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی تفسیر قرطبی ذکر کړی من اراد ذنبا فی الحرم عذب چا چې د ګناه اراده ولرل په حرم کې عذاب ورته ورکړي شي و اذ بوانا لابراهيم مكان البيت دي زينب الباب دي تريت اتم دير شمبوري دي کی دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا پرد دے شرک فعلی او تفصیل مسائل دا حج او بیان دے مثال و اذ بوانا لابراهيم مكان البيت آیت کی دو توجیگانی دی کل جمع خودن اکڑی و ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت دا غزید بیت اللہ شپدی زبانی دا کور جوڑ کا زکا دا توفانی نوح نرستو اول بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے ہو دویم دادے زی ورکڑے ہو مونگے ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت اللہ کے جدل توسی گا و از بوعنا بینا لہو کارکڑی ہو مونگے ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکان البیتی اغه زینا بنیادونه د بیت الله الله تشرک به شی ادا د تاسو شرک مکو اذا معذر ضربر وطهر بیتیا او پاک تو کور د مال طائفین د پار د طواف کوونکو طواف مکه کو زکدا د دغزه پوری خاص ته والقائمین د پار د ودریدونکو ور رکع سجود د پار د رکوع او د سجدی کوونکو وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلانوکا بخلقوکی فحجبانیم حدیث کی راز ابراہیم علیہ السلام دا اعلان پا جبل احمر کرے ہو یا پا جبل ابا قبیس مانے کرے ہو دا غردش وَلَلَّا فَزْمِكَ اِخِن اعلانوکو ایوہا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج اللہ ذربان حج فرض کرے لینو حجو کئی دچا په قسمت کې چې مقرر او ماغی ارواح او اجابت او لبیک وي ها دچا لبیک ویل دي هغه په قسمت کې الله علی کل له دې وزي واذن فی الناس للحج یاتوک رجالا اعلان وکړه په خلکو کې د حج راضی به تاسو پیدل دا مقدم کو ذکر دی ډېر ثواب دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په بډاوالی کې دې ارمان کړو والا کل ضامرن او په هر یو او ضامرن تبانیم کل ضامر معنا هر تیز رفتار او خو یا ضامر تپ او خوار د وجد بعد سفر نه کمزور شوی یاتینا من کل فج عمیق راضی وا د هر لری لارنا فج د هر یو لارنا عمیق لرینا فج اغفلنا او فراغ لاری توی لکی چې غرونو په منځ کې او جوور لاروی لیشهدو منافع لهم دیر پارا چی دی حاضر شی اغا فائدو خپلو تا لهم چی دویر پار رہی منافع د دنیا و دا آخرت نیمن کسیر ہوئی ویذکر اسم اللہ اور آیات کی رینم دا اللہ فی ایام معلومات فاغرزو معلوم و مقرر کرشو گیم دریو رزید قربانی لسما دز الحجی و لسما دو لسما ایام النحر على ما رزقهم من بهيمة الانعام مراد يذكر اسم الله نوي ذبح دف نمد الله على ما فاظمان رزقهم شوالكلي دويتا من بهيمة الانعام داغزنا ورنا فقلو منها نقراك وي ددينا شكله حلال كي الله فنم وأدعم البائس الفقير وركي ددينا البائس الفقير مصیبت والا تا چی مصیبت وحلی الفقیر او غریب و محتاج تا یا البائس چی سوال کئی الفقیر چی سوال مکئی یا البائس اوگے الفقیر او فقیر ثم لیقضو تفسهم بیادر پارا چی دی لری کی تفسهم خیری اخبل سو کارون دی جمرت العقبہ بیا با قربانی کئی نو تحلیل اول غالو بیا با سر خری بیا با احرام لری کئی نو کون بکٹ کئی جامع باچئی تواف زیارت ثم لیقضو تفسهم بیا دید بارا چدئی لری کی اغفل خیریم یا خو حقیقی مانا مرادوا لری دی کی اغفل خیری ویقت نو کون وغیر دی لری کی دوین دادے ثم ليغزو تفسهم مجازي معنا مراد دا ادا کول د مناسک مراد دي درېم دغه باطلي خیرت مراد ده ګندا قائد او ګندا اعمال د شرک او د کفر او د مدت او د رجوع ماتو دي پری دي وليوفو نذورهم بردي کی دي نذورهم قل نذرنا وليطوفوا بالبيت العتيق نظر دام دې الله سره د لوس کړي د ورسته بندګي کوم دا پوره کړه او تواب پیو کی راغ کور نه العتیق زوړ کور عتیق معنی دا چې هغه زوړ کور د عبادت په مختز مکا یا المعتق من تسلط الجبابره د جبابره او د تسلط نه آزاد دې محفوظ نه تر قیامت به محفوظي یا المعتق من الذنوب والنار اغا کلاوون کې خلکو لرا د خور او د ګناهونو نه یا لا په معنا د شریف او کریم سره نه ذالک تابعداري کوي د دې مخکې احکامات او من يعظم حرمات الله هر هغه چا چې تعظیم کو د علامات د دین د الله دا احکام شرعیه او فو غیر له عند ربه نو دا به بهتر شي د بارا بنی ضرب د او حلت لكم الانعام على الجريش وی دي تاسو د بارا الانعام زناور پدې کی اشاره د ابطال او تحریمات المشرکین تا چې غي کوم زونه حرام کړی الا ما علیکم مگر چې لستې شي په تاسو باندې چې مردار دا بیا بدل شي دا وخت قنزیر دا نظر د غیر الله نه فاجتنی بوری رسا من لو اوسانی نزان بچ کئی ارسا الشیع القذر داغ گندگینا من الاوسان کی من ابتدائی ہے او اوسان دپارا مضاف حذف ته ينشا من عبادت الاوثان چې هغه پیدا کیږي د عبادت د بتانو نام عام پهلې تشوا یا من بیان یې ده التي هي الاوثان دا ګندګی څه شی ده بتان په خپل لري وجتنبو قول الزور وزان بچ کئی دوینا دروغنا شئی میلان کونکی دا اللہ دا پارا غیر مشرکی نبی مشئی مشرکان و شرک کونکی دا دی اللہ سرام ومن یو شرک باللہ دیکھ اسی و تمثیل ذکر گئی دا مشرک دا حلاکت و دا ذلت دا دا تی مثال دا مشرک لکه اوچت زینا رو غرزیز و پاواکی مارغانو تسمت تسمت کو ختمی کو برباد و تبایی کو هر غچا چه شرک کدا اللہ صرافکا انما خر من السما تبوئی گنی دیر آبیو تو دا اسمان نا توحید مشابه کدا اسمان سرا فتخطفو حطویرون و تخطور دلر مارغانو او تحوی بی حریحو یا غرزور دلر هوا فی مکان سحیق پاوزی لرگید فلکنام توحید مثال اسمان دے او مشرک چې کله توحید کری دی لکل آسمان نا چی رو گرزیگی زلیل شو افکار باطلا او غلط سوچنا شهوتنا د نفس دادا سیدی او غلط ملیان او پیران لکه مارغان دی ټولو دے تس نس کو ذالک اتبیو ذالک یا ذالک امر الله دا امر حکم دا الله او ارغ چا يعظم شعائر الله ارغ چا چې تعظیم کو دا علامات د دین دا الله فانها نو بشغل تعظیم من تقوى القلوب د اخلاص د زړونو نام من خلوص القلب په دې کې د زړه تقوا ته اشاره ده لکم فی منافع الاجل مسمات زبارا فیها تو قربانی بری سارو کیم یعنی قربانی تلام مسمع کرے شوئے نلے که مسمع شو بیا بتی فائدہ نالے تاسو دوبارہ پدی کی فائدی دی لاجل مسمع ترغنی تی معلومی پوریم ثم محلوها الى البیت العتیق او بیا محلوها اغه مکان د نحر د دی محل وازید حلالی د دی ال البیت لکی اغه با بیا زید حلالی دا غی دی فق کور ذات کی ولکل امه دک ترغیب ده پس د ذکر د احکامات ہونا او د پار داری امه ګرځول مونگا من سکن قربانی یا افعال د حج یا مطلق عبادت لیذکر اسم الله دیر پار جزیر آیات کی نمدہ اللہ علامہ رزقہم فاغتبانی جی اللہ ورکلی دیتا من بہیمت الامید زناورونا مئلہ تاسو الہی و لی فلہو اسلمو دی اللہ تزانی تابقی و بشر المخبتین و زیر ورک عاجزی کون کتام المخبتین نمراد عاجزی کون کی چی اللہ تعاجزی کئی دا حق تان دی کله چې آیات کړی شي الله وجلت قلوبهم نو پیر چې زونه د دوی دا چې سوره انفال به مې ته راځي سوره زمر دریشتم سوره مائده یو سل دریم والصابرین علی ما صابهم او دې صبر کوي پاو زبانه چې تکم تکلیف رسېدل والمقیم الصلاۃ دې پابندی کوي په موږ باندې او مم رزقنا او دا غنه چې موږ دې ترزه کولګړې او چې موږ الله بلا رکی لګایي والبدنا دی کی دبازی شاعر اللہ احکام ذکر گئیں والبدن پنصف سرا عامل دی دناسی بی محضوفہ تقدیر دازلے وجعلنا البدن لکم بدن اختوے لکھیں گی او دا من شاعر اللہ دے یا پدی سر تاسو دا اللہ حغیات گارون تزئی زدی تعظیم ضروری دے او اوخان د قربانې ګالنا لکم ګرځولې مونږ تاسو د بارام شعائر الله نه علامات د دین د الله نه لکم تاسو د بار بیا بلې کې خیر خیر دې اے اجر و منافع فائدې دې بګي د دنیا او د آخرت فذكر اسم الله نور اد وینند الله علیه فریبانه صواف پداسه حال کې جدا ولاړوي دا د ذبح طریقه خي ثواب معنا قطار به قطار صف په صف ولاړني یا ثواب معنا دا خالص لوجه الله خالص د الله لپاره خپل ورته وتړي او په ولاړ باندې دي نحر کړې شي فذكر بسم الله عليه الصواب گس اخفب ورتو تڑی او عطا ابن ابی رباح وی چه کم اخفب دیم ورتو تڑی لا خفو والار بالا لی فا اذا وجب جنوب حال نکلا چی رغور دیگی جنوب حال خوند دویم فکلو منها نخوراک وید دینا و اعطایم القانع والمعتر او خوراک ورک وید دینا صبرناکتا و بی صبرتا قانع چ سوال نه کوي معتر چ سوال کوي یا قانع ستوي لکي صبرناک او معتر چاغه پریشان وي یا قانع جاتوي لکي چې دې صبر کوي پاغه چ سوال تور کړی شي سوال نه کوي معتر هغه چاتوي لکي چې سوال کوي او چ سوال تور کړی شي باغه صبر هم نه کوي کذالک دارنگی سفر نحالکم مونگا تابع کری دی تاسو دو پارا دا زناور دو پارا دا زبحی دیو پارا دی تاسو شکر ادا کئی لین علاللہ لحومو آنرسی گی اللہ تاغو خید دی قربانی پدی که شرائط دی قربانی ذکر کئی حکمت دی زبح ذکر کئی ولیکن ینالو تقوی منکم لیکن رسی اللہ تا تقوی دا تاسو نام کذالک دارنگی سفر آلکم تابقی دی اللہ دا زناور تاسو دن پارا لی تو کبر اللہ دیر پارا چه بیان کئی لوی بیان کئی دا اللہ پاغ طریقہ حدا کم چه تازو تے ہدایت کرنے مبشر المسنین زیر ورکانے کمل کون کتا ان اللہ یدافع عن اللذین آمنو دی زندرین باب دے تریت اتم پنزوستم پوری پدی کے اعلان د جہاد دے سرد ترغیب و صفات و دا مجاہدین ہونا تخویفات دی سرد دا واجر و دا مشارفنا سرد تسلینا او بیان دے زالی دا شبہی دے پگین پا مدینہ کی مومنان دیر پا تکلیف و دا جہاد حکم نور آغلے کافر بڑیر زیاد تکلیف رسول و اخر کے اللہ دا آیت رو لے گلو تفسیر و فلمانی ہوئی دا اول آیت دے چنازل شوئے دے پا قتال کے پس دا نہیں دا غینا اوزین للذین اجازت کرے شوئے آکسا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ یدافعو دفکوی شر د اشرارو او قید د فجارو عن الذین آمنوا دا کسانو چی مانے روڑے بے شک اللہ نخو خی کل خوان کفور کل خوان کفور ہر خیانتگر کفور و ناشکرام خوان اغچ اللہ سره شریک جوڑا ان کے نئے عبداللہ ابن عباد رضی اللہ عنہ وی خان اللہ فجعلو معہو شریکن وکفرو نعمہو نا اللہ سر خیانت کو شریکی وگرزولو کفور مانا دا غدن متنو ناشکری وکام تفسیر قازن دے امام زجاج قول ذکر کرے من تقرب الالاسنام بی زبحتن چاچی بوتانو تزبح وکا وذکر علیہ اسم غیر اللہ فاغید اللہ نے لاوت بلچانو مواغستو فہو خوان کفور اذن للذین یقاتلون کی ترغیب دے قتال تا سرد ذکر دے علتوننا اذن مفعول حذف دے اذن للذین یقاتلون ان یقاتلو اجازت کرے شوئے دے ہا کسانو تا یقاتلون چی غیسر جنگ کی دے جی دتی اجازت ورد کرے شوئے ان یقاتلو دا جی دے مرسر جنگو کی بے انہم ظلمو فدی سبب چی دے سر ظلم کرے شوئے دے وَإِنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ فَمَدَدْ دَدْوِي قُدْرَتْ لَرُنْكَ دِي بَغِيرْ دَ جَنْغْنَا خُدَا حُکَمْ دِي قِتَالِ اُقُو لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ هَا كَسَانْ جِسْ فِلِشِوِ دِي دَقْفَلُ كُورُنُنَا لیکن ان یقولو ربنا اللہ یا استثناء متصل دنو داد قبیلی دا تعقیب المدح بما یشبه الزم د یو شی مدح کې په مشابه د مذمت سره تاسو معنیو کې راضی کنا ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراع الفتائب پدې کې وایي صاحب نشتا خو د دې تورې ماتي د دشمنانو کفرې په والدې تورې ماتي شي دا مدح ده خو په شکل د زم کې دا ولولا دف الله الناس کچرتنه د فقول د الله بعضهم ببعضن بعض په بعض دا فائدہ د جهاد او علت د جهاد ذکر کین جهاد مشروعیت د دې لپاره نه او د مؤمنانو سره د مدد ذکر نه چې د مرکزونو د دین تحفظ شي او پایت کې عموم ده لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُونَ وَخَامَقَا لَلُولَ شَوِبَوِي صَوَامِعُونَ گِرْجِ دَ پِرَانُ دَ نَسْوَارَاو وَبِيَعُونَ او عبادت خانِ دَعَامُ نَسْوَارَاو که یهود جحاد نوے کڑے وَسَلَوَاتُن عبادت خانِ دَ یهودو یاد صحابئینو وَمَسَاجِدُو جُمَاتُنَا دَ مُسَلْمَانَانُ پا ہر دور کے قدی جحاد نوے کڑے ندا عبادت خانی وقت مشیویم ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع بیت اللہ من کل جانبیم یذکر فی اسم اللہ اترایا دیگی فیہا پدی مساجد کی یا فیہا یا پدی طول کی خدا دنت کی نمخ کی خبر نم دا اللہ کثیرا ڈیر ڈیر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ خام خام مدد بکی اللہ دا اگر چاہ جسوک مدد کئی دا دین دا اللہ سوک چی دا اللہ دا دین مدد کئی اللہ دا اگر مدد کئی لا تخش من قید العدو ومکرهم فاللہ ناصر عبده بأمانی وجنود اتباع الرسول ملائکو وجنودهم فعساکر الشیطانیم د دشمن د مکر نمه یریګا الله د خپل بندگانو مدد او نصرت کوي ان الله بیشک الله القوی العزیز قام قام مضبوط طاقت والے او زور اور نه الذين مکنام دا تفصیل د نصرت کوي او د مین سرونه بدل له د دوی صفات ذکر کوي سرد بیان د فرایض او د مجاهدینو نه هم مفسرین لیکي چې د مراد صحابه دي رضوان الله تعالی علی مجمعین لکه تفسیر قرطبی او مدارک الذين داهت سان دي امکن ناوم کومغه زه ور کو دیتا اقاموا الصلاه رضی و پابندیو کی په مزبانی مزبع عام کی وات او زکات ور به کی زکات او حکم به کی دنه کو خلق به من کی دنا روا ہونا اوقات د الله د بر عاقبت الامور انجام ده ټول کارونو و ان کذبوک کی تسلی ده پیغمبر تا سرد تخویفنا کدید دروغو نسبت کو تا تا نت صبرو کا بیشک کذبت قبلهم دروغو نسبت کړو مقید دینه قوم دنو علی السلام او د عادیانو او عادیانو سمودیانو قوم د ابراهیم علی السلام او قوم د لوط او اصحاب مدینه خواندان د مدین دادو شعیب علی السلام ګور شعیب علی السلام دو قومونو تر علیګل شو دلته یو ذکر کو داولی دا یو دلته ذکر کو اصحاب مدین چ اصل کې دا دو قومونو یو مدین والو بل اصحاب لیکو خو ایکا والا غیر مشهورو نو هغه ذکر نه کړی شول وکذب موسی نو درو نسبت کړی شو موسی علی السلام تا فاملیت للکافرین نو موږ مهلت ورکړو کافر او تا څومره چې می تقدیر کلی کلیو ثم اقصتهم بیامانی ولو هغه فکیف کان نکیر فکیف کان انکار علیهم څنګه زما عذاب پاوی یا پکې پکانا معاقبتی لهم سرنګ عذاب زما پاه وی دا عذاب نه تعبیر په نکیر سره وکړو زګ په عذاب سره تبدیلی د نعمتونو د الله راضی او نکیرم ناشنا والے کنا تبدیلی جراشی نو هغه ناشنا وګرځي فکایم من قريه نصم بعد کلنا هلکنا موږ هلاکړي دي وهي ظالمه او ظالمان فهي قاویه نو هغه خالی دی یارا غرزی دی یارا او روشی ها سرد چتونو نام و بئرم معطلت او ډیر پاکو کوئی بیکار پری خودلی شوی دی و قصر مشید او ډیر بنگلی پخی پخی بیکار پری خودلی شوی دی و یقل للذین بنو دیارا عالیا و تنافسو والموت منهم دانیا شیدتمو ها راغبین و انتمو ترد القبورا و تترکوها خالیا دا هر څه خالی با پادشی او اهل با تلارشی افلم یسورو که تخویف ته افلم یسیرو آده گردی دلی نلی بزمکا که فدکون لهم چه ویدوی دا پارا قلوبون زنا یا قلون بیا چه دا یا کل کڑای و باغی او آزانو یزمعون بیا یا ویدوی دا پارا قلوبون چه دایی او ریدل او بدیمان لگدا تاریخ فا انها لا تامل ابصارو بشک قیصه داد بلن دا رندین دسترگی ولیکن تامل قلوب اللتی لیکن اللہ اند دیزلون آغا فی صدور جبسینو کی دیم قلوب فلا قلوب لها عیون ولا عیون لها تبارو ویدزلون استرگی نشتا او دمخستر گو تا اعتبار نشتا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ اگر دلتا ہوئی پہننا لا تام الابصار ولیکن تام القلوب اللتی فی الصدور قلوب نا پس صدور ذکر کو نداد پارد مبالغی او جتا کی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او بیاد فلاسفہ و خبر ہے جیرہ متکلمین چیز عقل محل سے عقل پزر کې ده که په دماغ کې ده تو قران وای عقل پزر کې ده فلسفه وای عقل په مزغو کې ده نشان ورشاد کشمیر رحم الله هغه د دې تطبیق ذکر کړي وای اصل کې منبع د عقل چې کوم ده هغه زړه ده دماغ دا صرف محافظ دي بعبارت اخرى په اصل کې محل خو قلب ده او واسطه دماغ دا دی مثال لا ته لکه بٹن او رانا نو اصل کې رانا خو بلف کوي خدا او بٹن یې څه شي دا یو واسطه وی تاسو کوي وای ساجلونک مل عذاب ولن یخلف الله علا تلوار سره غواړي دیتان عذاب او هرگز مخالفت بونه کی الله خپل وعده او بشکا و ان یوما عند ربک بشکا غورت ستا رب سره دا کال فی سنتیم می ما تردون پشان ده زرو کالو ده آغن تردون چه تاسو اشمارئی وکا ایم من قریت او دیر دکلو نام لیتو لها مونگ محلت ورکڑو لها دیکلی والو توحی ظالمتون او حال دار چی دی ظالمانو سم آقصوها بیا مارانی ولی دی ویدی المصیر او خاص ما تارا گرزی دلی دی طولو و فرمایا خلق و بشکد تاسو لپاره نذیر مبین ير درکون کې هم سرګن نو هغه تان چې ایمان ورو عملونه وکړي د دې لپاره بخنه دا ورزقون کریم او رزق دې عزت منځ رزق د جنت دې والذین سعوا فی آیاتنا هغه تان چې کوشش کوي زموږ پایاتونو کې ای فی ابطال آیاتنا یا فی رد آیاتنا په باطل لو رد کول د آیاتونو زموږ کې اولا معاجزین معاجزین اے کمزوری کون کی دی په خیال د دوی کی الله لرا پدا سے حال کی چی دی گنی عاجز کون کی دی زما پیغمبر و مومنان لرا یا ما لرا دغتتان اصحاب الجحیم خاوندان د جہنم دی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته ديك التخويف ده سر التسلينا رسول ولا نبي رسول واضع الشرائع ته مراد ده او نبي حافظ الشرائع في حفاظت دي شريعتونو کي تفسير مدارك وي يا رسول پس ده وحي نهي او نبي مخه ده وحي نهي نظر علیگل منگیس یو پیغمبر ولا نبی نویس یو نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی دلتا مفسرین دو تفسیر ذکر کری یو صحیح بل غلط غور تفسیر دا دے اللہ ازا تمنا پا مانا دا تلاوت سر دے ہاں لکا کعب ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ ذکر کری تمنا کتاب اللہ دو عثمان رضی اللہ عنہ پا مدھا کے ہوئی تمنا کتاب اللہ اول لیلہ و آخرہ لاقا حمام المقادری ویل استدہ اللہ کتاب پاول کے نگورا الا اذا تمنى مگر کله چې غبد الله کتاب لستو الق الشيطان في امنيته القابل لفعل شيطان نے مفعول ذاته الوساوس والشبهات في قلوب السامعين اچول به شیطان وسوسه او شبهات پزلون دا اوریدونکو کې في امنيته في اثناء تلاوته فمن تلاوت د پیغمبر کې پیغمبر چې کله بیان وکولو قران به بیانولو تقریر او واعظ به کولو نو دی شیطان به خلکو بزلونو کې وسوسه چولې دغه سوره انعام کې راځي آیت 12 سوره حامیم سجداش فګشتم وایشتم نو فینسخ الله ما یلقی الشیطان الله به شیطان دا شوبات ختمول باز داسی ویلی الا اذا تمنا الق الشیطان فی امنیته تمنا په معنا د ارزو سره دا اولقا په تلاوت د پیغمبر کې یو واقعا وی د لګلې د الله پیغمبر په مکه کې مز کولو سوره نجم شروع کو کله چې دی آیت تور رسیدو ها افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى مشیطان د پیغمبر په خله داسې الفاظ جاری کل تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى غَرَانِيق جمع دو غرلوخ دا دا اغسپین و مارغان و توی اگدستو نئی برا گرزی ہیں برا پاسمان کی گرزی دا مشرکان و دا گمان و چلا خدایان زمونگا اللہ تا مونگ نزدے کئی دا زمون دا زمون د دې عبادتونو د وجنا او د دې شرک د وجنا به مودې الله ته نږدې کی بره به موقع جاي لکه څنګه چې د ابره مارغان ګرځي ها تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا وي پیغمبر چې کله پوه شو ډېر خپه شو چې وګوره د ما د خپل نداس الفاظ جاری شول دا تفسیرونه نهایت ضعیف او باطل دي زمونږ د عقیده او ایمان د چې پیغمبر د هر کس مشرکی الفاظو نه مبرا دے پخلے اللہ نہ جاری کئی او نہیں پہ شیطان جاری کو لشی او نور توس وسا چو لشی ذکر نبی دا پارا دے شاعت دا توحید و دا دین راغلے او دا پارا دا لڑولو دا شرک دا جڑے او دا کفر نبی معصوم دے پیغمبر کلم شیطان دا سینشی کو لے او دا آغی پورا تفصیل لے بیا خود دم رواو رے جنا مانا سی نگا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان معنى هذا أنه عمدن ونسهون ونجبرن پیغمبر دعوی لدي پخلبانه ندع تفسير سيئن بل غرانيك دع عزت لفظن لدي اطلاق في انسانان سيئن ده إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته مگر کله چې باغ تلاوت کولو ألقى الشيطان وسوسه با چول شیطان خلقو ته په امنيته فقراءت پیغمبر کې فينسخ الله مباتلوي الله ما أغى يلقي الشيطان چوي شیطان ثم يحكم الله آياته بیا مضبوطي الله پسینو د مؤمنانو کې خپل آیاتنا والله عليم حكيم الله په دې قاوند حکمتونو دې ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم دې لپاره چې وګرځي الله يلقي الشيطان لكم وسوسه چې شیطان فتنه عذاب يا ابتلاء وامتحان للذين لپاره دا کسانو په قلوبهم مرض چې په زړونو داوي کې مرض ده والقافيه قلوبهم هوا چې سخشوي ذلونه دا غوي کافر او بشک ظالمان لفي شقاق بعيد قام قادي بمخالفت لري کې نه حقنا وليعلم الذين اودي بارا چې سرغن کې الله تعالی نو تل علم چې ورکړې د علم علم نا مراد ته التوحید والقران جلالین وای انه الحق او مراد د دین مؤمنان دی یا د اهلی کتاب او حق پرس دی تفسیر قرطبی وای انه الحق چې دا توحید حق دی دا قران حق دی نه ربک استاد رب دی طرفنا فیؤمنو به نو نورم په ایمان مضبوط شیدای په دیوانه فتخبط له قلوبهم پس نرم شي د دې قران د وجه نزلونو د دوی او بشک الله لها بالذین آمنو خامخا توفیق ورکی آکسانو تا چی ایمان روڑ دے الہ سرات مستقیم طرف دلار نیغتا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہمیشہ بیا کسان چی کافر دی فی میری ادن بشک منہ لدے قرآننا حتی تردے تأتیم مساعت و شراب شدیت قیامت بغتتن ناسا بی او یأتی اوم یا براش دید عذاب و یوم ناقیم عذاب درد شنبی عقیم اے چه شن درد دا دا تی رز دا چه داغی دا بارش پبنی غرز دا قیامت دا جلالی مانا کردی لا خیر فیه الملک یوم ایزن للہ باچائی پید غرز قاضا اللہ دا باربی حکم بینام اللہ با پی تلو کی بمند دوی کی فالذین آمنوا هر جا کسان دی چی ایمان روڑے دی عملونے کری دینی وی با جنتونو دا نعمتونو کی او آکسان چی کفر اختیار کردے دروغ و نسبت کردے منگا یا تونو تا دغا کسان دی دبار عذاب محین عذاب بی دا ذلت و درسوائی والذین هاجروا فی سبیل اللہ دی دینا سلورم باب دے ترقی رب بولی پدی کی ترغیب دے حجرت دا سرد بشارتنا ترغیب دے للقتال پدی کی زواجر دی دلائل عقلی دی او پدی کی تفریعات دی فما سبقا آکسان چه حجرت کریں دے پلارد اللہ کے سم قتلو یا بیادی شہیدان کلی شوی دی او ماتو یا پخبل مرگ میں شوی دی لا يرزقنهم الله قام خارج البور کی تعالی رزقا حسنا رزق خائستا او بشک الله له هو خير الرازقين قام قال الله بهتر دے رزق ورکون کو نا لا يدخلنهم قام قوردن بک الله لا مهاجرين مدخلا فدات وردن کی دو يرضونهم چدی بخ وخوی غیلرا او بشک الله قام قفو هدی حلیم قاون د حلم دے ذلک کار دارنګ دې چې مونږ وي چې قتال او هجرت دومره اجر ده و من عاقب چاچ بدل واغستا به مثل ماو کې به په مثل داغ چې سزا ورکړي شي و د تباوي ثم بغي عليه او بیا زیاته وکړي شو په دبانه لا ينصرنه الله مقام قامدد بو کې د الله ان الله بشک الله لعفون غفور معفي کون کې لعفون معفي کون کې غفور او غفور بخون کې د ګناهونو ده ذالک بان الله دا مدد کول د مظلوم په دې سبب کې بشک الله یولج الليل فی النهار الله قادر ده په دې مدد څنګه قادر ده لکه شپه څنګه رات کې وردن نکول شي رات شپه کې وردن نکول شي وردن نکای شپه پرز کې وردن نکای رات شپه کې بشک الله اوریدون کې اوریدون کې ده ذالک کاردارنګ ده بأن الله دا په دې سبب چې بشک الله هو الحق هو الاله الحق دا الله اله دې حق او ان ما يدون من دونه الباطل او اغترا بلي دې ما دې وعده الله نه هو الباطل نو دا باطل دې عبادت باطل دې کام بیا مراد شي نو بندگی باطل ده وان الله هو العلي الكبير او بشک الله دغه الله پور ته ویلوی نه ته ګور نه ان الله چې بشک الله انزل من السماء ماء عليګری دې دبرانه وب فتصبح الارض نور دې په دې سره مکه مقدره استکشنا ان الله بشک الله لطيف خبير هي لطيف متفضل على العباد مهربانی کون کرے پا بندگانو یا لطیفم بدقائق الامور عالم دے پا پٹو پٹو خبیر و خبردار دے پہ اختیار دے اللہ کیا اسے دیجی پاس مانونو کی دی و آغا چی پزمک کی دی و بے شک اللہ لہو الغنی الحمید خام خدا اللہ بے پروا دے استائل شوے میں علم تر تبورن ان الله چې بشک الله سخر لكم تابع کړی دي تا د پارا چې پزمک کې دي والفلکا تاسو د پاره تابع کړی چې پزمک کې ځري والفلکا او کشتی تجری فی البحر بامره روان دي په سمندر کې په حکم د الله وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ تِنْكَلَ الْأَسْمَانَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ د دې وجنه چرونه غورځيږي پزما کوانه الا باذن الله او کرا غورځيږي نو هغه بم په حکم د الله وي بشکا الله په خلق باندې لرؤوف من كون کې د خلق سره رحيم او مهربان دی رؤوف مقدم کو برحيم ذکر رافت دا تقاضا کوي د درء المضارنا چې مصیبتونه د فقې او رحمت تقاضا کوي د جلب المنافع او د فد مزرت دا اهموي د جلب المنفعتنا وهو الذي احياكم دا الله ذات دې احياكم ژوند کړی تاسو ثم يميتكم بیا بمر کی تاسو ثم يحييكم بیا ژوند کی تاسو بیشک انسان خام خانا شکر دے لیکل امت جعلنا من سکن دیکھ اعادہ دا دا مضمون ثانی چرت دا شرک پھیلی دے دا پار دا ہر یو امت جعلنا منگا گرزولی من سکن شریعت خاصا یا دا زبح طریقی یا طریقی دا عبادت هم ناسکوہو چې دای په دغه طریقې باندې عبادت کولو فلا ينازعنك في الامر مخامخ جګړه دیونه کی تاسو سره ده دای په الامر په بار د کار د دین کې ودعو الى ربک رب خلق توحید او عبادت د خپل رب ته بشک ته لا اله هدن ای په ہدایت مستقیم مغبانه و ان جادلوک لعلا ودم مستقيم تفسير قرطبي معنا کړي لعلا دين مستقيم وان جادلوك کچر دای جګړه کوي تا سره متفد جګړو په دی کولو کا فقل ورته فرمایا الله اعلم بما تعملون الله کو کوئی فاجتا زکم عملون کوي ولا جواب لصاحب العناد تفسير قرطبي وای جواب نشتا عنادی او زدید بارا الله په ذلبو کې پمن تاسو کې پر د قیامت باغ مسائل مبارک چوي تاسو پای کې اختلاف کوونکی علم تعلم استفهام د تقریر د پاره دی یعنی قد علمت آیا تفوهنی معنا تفوه چې بشک الله پويږي باغ سم باندې چې دي پاسمانونو کې او پزمک کې ان ذالک علم فی کتاب بشک دا خبر بلو محفوظ کړه ان ذالک بشک دا خبر علی الله یسیر با الله باندې آسان ده ان ذلك في كتاب في علم الله پهلم د الله کې یا په کتاب یعنی په لوح محفوظ کې لیکل شوی دا ويعبدون من دون الله عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه هغه چا لږ نزل به سلطان چې نه درا لګل الله دا غي په عبادت دلیل سلطانن تنکیر د تقلیل لپاره نه هیڅ دلیل په نشته تفسیره المعنی وای سلطانن مراد دلیل سمعی دی شديد الدليل وحي وي وما ليس لهم به علم نشتر ذيل رب ذيبان سعلم به بالألوهية علم بألوهية ذي سعلم وما لظالمين نبيد بارد ظالمان من نصير سوك امدادي فاخرت يا كليش الله رانيسي وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات إن كل شيء استيش بدی باندې آیاتونه زمونږ سرګن سرګن دې کې زجر دې په انکار د قران سره او بیان د حال د مشرک ذکر کوي په وخت د بیان د توحید کې کل چلو استيش بدی باندې آیاتونه زمون عام آیاتونه ته مراد دي عام خو منت ندل ته مراد څه شه دي مراد ته آیاتونه د توحید دي بینات سرګن سرګن تعرف في وجوه الذين بجانب تط مخنوا كسانو کی کفروچ کو پر کړه د المنکر علامت د انکار اغه نه خد انکار یا المنکر نفرت او خفغان یکادون نذی ویدای استون چ حملو کی بالذین فاکسانو یتلون علیماتنا چللی په ایمان حیاتون زمونگا حمله بدر بانیو کی قران بدر نواخلی پدی کی وای تفسیر المعانی ذکر کړي تفسیره المعانی ذکر کنی فيه اشاره الى ذم المتصوفه الذين اذا سمعوا الايات الراد عليهم ظهر عليهم التجهم والبتور وهم في زماننا كثيرون فإنا لله وإنا إليه راجعون فديكي پاغا متصوفا وبان رد صوفيا وبان شكل دايدا الله آياتنا واوري نمخون اتراوشي وإلا زمان پا زمانك غير دي داس آياتنا چه دي حملكي سورة مومن پنزم آيات سورة ابراهيم نهم آيات سورة يونس پنز لسم آيات قل ورتو فرمایا افا انبئکم آیا خبردارین در قوم تاوست بشرن فبد حالت سر من ذالکم ده دینا النار اے النار ہی النار چه اور دے لکن نار تا تور دے فی کن نار پتا کہ اور بلی گی دا قرآن دا مسئلے دا وجی علیکن نار پتا دی اوروی یادا جواب دے دا سوال کل چوویل شن افا انبئکم خبردارین در قوم نو سوال دا ما هيا اسه شه ده نو جواب دا النار اور نه او د دې حالت تفصیل ابن قیم سے بیا په خپل قصیده نونیه کې ذکر کړي اذا ذکرت الله توحيدا رايت وجوههم مكسوفه الالوان بل ينظرون اليك شزرا مثل ما نظر الطيوس الى عصا الجوبان وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمَدْحَةٍ شُرَكَاءَهُمْ يَتَبَاشَرُونَ تَبَاشُرَ الْفَرْحَانِ وَاللَّهِ مَا شَمُّ رَوَائِحَ دِينِهِ يَا زَكْمَعْتَنْ أَعْيَتَ طَبِيبَ زَمَانِ فَاسْدَعْ بِمَا قَالَ الرَّسُولُ وَلَا تَخَافْ مِنْ قِلَّةِ الْأَنصَارِ وَالْأَعْوَانِ فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأماني لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وعدك لي الله تدي وردا كسانو ترج كافر دي او بدد ازيد ورتلو يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ديك الله يوم مثال ذكر كيف قباحت الشرك او فعجز الاله او المشركان اي خلق ضرب مثل بيان كده شوي دي يوم مثال تفسیره المعنی وی آیت اگر چی رازل شوی دی پا بارد بوتانو کی الا ان الحکم عام من کسائر المعبودات الباطلہ حکم عام دی طول معبودان باطلہ ہوتا فاستمعوا له وقن سيديتا ان الذين تدعون من دون الله عادسان تتاثر بالعفات وعد اللعنة لن يخلقوا ذبابا لين شفيدا كل يوم جم ولو اجتمعوا لاغر كليرا جمش ديتا يوم مچ دين شفيدا كل او مثال دمچ ذكور کو چلا وي مچ نشفيدا كل یو خود دی اندامونه کم دی نو ماشینه من اندامونه کم دی و یغ کم و اندامونه والم تنش پیدا کوله دویم داده لی انها اجهد الحیوانات طولو که جاهل حیوان دی منجورم اجهدی دارنگی پده که حرس دیر زیاد دی منجورم مال را جمع کئی او پده که تکبر دیر زیاد دی زباب توی زباب زکوی لأنه كلما زب لاستقذاره ابى لاستكباره کله چې اوسړل شي ده خلک بدګنی شړی ده نو دې بیا انکار کوي د شړل نو واپس راځي اته مو دوايي والا تنګ یو تیګا تفسیر قرطبی مو وجد تخصیص ده مجدا ادا لمهانته وضعفه ولاستقذاره ولكثرته ګړم دي کنه وهو اضعف الحيوان ډېر کمزور حیوان هم دی سدات دې کول ورته بیا مړی ها او ډېر سپکم دی دا یو سپک حیوان ته نشي پیدا کوله او حیام پکې نشتا یو ځل جالو جالک بس ته زع او بیا ستا مخې ته نه راځي ستور دی بس په خبره پوه شه دی چې څومره سړی که نه زباب معنا څه د زوب معنا شړل او آب معنا واپس راتلل زوب آب زوب آب ته شړه دی بیا واپس راځي حیا پکې نشته په پلیتو سیزونو باندې کینی او یو ګنده شی دی ګنده ګو د پاره پیدا دی ولا ویدت مولاګه کدا ټول ورته راجم شي و ان يسلبهم الذباب پیدا کول خلو یا خبر ده او تختید دین د عامد شی انت شی لا استنقذوه منو د اخلاصو لنشي دنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غختون کې چې د داسې مخلوق نه غواړي والمطلوب او د چانه چې غخته کې دي شي هم کمزور دی طالب عابد دی او مطلوب معبود دی دویم طالب الها باطلا او مچ چې کم دی دا مطلوب دی یا انسان او مچ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره د دې ترجمه په سورته انعام کې تیر شو او یا آیت دینه په جندل الله په حق په جندو سره او بشک الله لقوی عزیز زور ورده مضبوط طاقت والے الله یصفی من الملائکه دا جواب د مشرکانو د قول چیرې زمونږ دا بزرگان دا زمونږ دا الہ جی کم دی د لوی لوی مرتبه دی اس دی آیت کوئی اللہ کار چاہتا سمر مرتبی مور کی خود رسالت نہ برکی دے نشی نستاسو دا خدایان چکم دی دا دا پیغمبرانو نوچت ندی دا زانا مجھوڑ کری اللہ یصطفی من الملائکت رسلن اللہ غرکی دا ملائکونا قاسدان ومن الناسی دا خلقونام غرکی پیغمبران بے شک اللہ سمیع و بصیر اوریدن کے دے اولیدن کے دے پوئی کی پاغ سبین آئے دیم چھ مخ کی ددوین نی وما خلق وما چھ رستو ددوین نی مخ کی تیر دی یا رستو برازی یا دنیا و خیرت تے مراد دے و الاللہ ترجع الامور او اللہ تورگر جی ٹھول کارونا او گورا لطوی اللہ یصفی من الملائکہ اللہ ورکی د ملائکونا امام رازی لیکلی دلته وی باز ملائک قاصدان دي او په صورت فاکر کې رازی چې ټول قاصدان دي مظاهرن تعرض ده دلته وی من الملائک باز د ملائکون جواب داغه نزار دلته باز نه خاص مراد دي چې هغه الله په وحی مقرر کړی دي او آل ته ټول فرشتي مراد دي طول الله ورکړي دي خدا کې مې چې خاص کړی دي په غوروالي سره نو هغه دي چې هغه وحي وروړي بعض قاصدان دي په دې باندې غورشي نور طول طول چې کوم دي الله ورکړي دي خو دې کې تفصیل وکاو کو چې په یو خاص وظیفه باندې الله کوم لګولي دي وحي وروړو نو د دې وجه نه تفصیل وشو یا ایو الذین آمنوا ارکعوا ایمان والو ارکعوا رکوع کی وسجدوا سجدوا کی وعبدوا ربکم عبادتو کی خپل رب تا وپلو الخیر کارنو کی دنے کو دیر پارچ کامیاب شئی ورد آز دویم سجدہ دا پدی کی پا فقہ کی لگلی چی پا سورت حج کی یو سجدہ دا وجد آز چکم روایت کی دو سجدی ذکر آلن دا روایت ضعیف نے خو بیا احناف د دې تحقیق کړی دی چې نه دا دویمه سجده ثابت ده شبیر احمد عثماني رحم الله په فتح الملهم دویم جل 167 او 166 کې ذکر کړی چې دا حدیث سندن صحیح نه حدیث چې ثابت شي د بل چا قول بیا حجت نه ده تفسیر الهلمانی په نهم جلد کې 208 صفحه کې ذکر کړی چې دا حدیث صحیح ده البانی صاحب په اول جلد 224 کی ذکر کړی حدیث صحیح نه ابن کثیر هم ذکر کړی عارف شیزی کی د ترمذی شرحه دا اول جلد یوصل یوکم ترشمه صفحه دا فتح القدیر هم ذکر کړی مزمون علماء احناف متقدمین دې تصین دی ویلي قرص ته تحقیق شې شوی دی نو دا صحیح دی. تاسو ته پته ده کنه چې هر امام ویلي چې کله حدیث صحیح ثابت شو نو بیا به زمان خبره پرې دی او حدیث پسې بځي نو حدیث صحیح وروسته ثابت شوی دی. دا دویمه سجدا اوس هم خلق نه کوي موږ وکا الحمدلله. وجاهدوا فی الله اوس به مکیفه وجاهدوا فی الله حق جهاده. پدې کې بعض هغه اوامر ذکر کړي او علت د جهاد ذکر کړي او جهاد عام دی نفس مجاهده په معنا عام دی. جهاد کوي د کافرو سره، جهاد کوي د شیطان سره، جهاد کوي د خپل نفس سره. حق جهاده حق جهاد. او زاد المعاد کې ابن قیم سے بیا د جهاد د اقسام پوره وضاحت کړي. هو جو تباکم دی اللہ غرکلی ایتاسو اے اختارکم لزب اختارکم لزب عن دینه. اللہ غرکلی ایتاسو چیز اللہ دی دین بخلق مخالفین دی دین بشرائی والتزام امره او اللہ غرکلی ایتاسو بدیه دا اللہ حکمونو بقابندی کوئی تفسیر قرطبی وئی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ نِدَگَرْزُو لِي اللَّهَ بَتَاسُو فَدِينَ كِي سَتَنْگِي فَدِينَ كِي حَرَج نِشْتَا دین فراح دے ہر تکلیف تے نمراد دے اس کے اسم تنگی پر کی نشتا یا دین نمراد توحید دے یا تفسیر قرطبی دل تذکر کری ورا مسافر نموز در تنیم کو بیمار نو پناس تے قدر تمنز په ولاړه نشو کوله نو په ناس ته نشو کوله په اشاره مونږ کې. او داس نشو کوله تیمم در ته ګرځولې ده په دین کې څه تنګي نشته. د تفسیر قرطبي دام ذکر کړی سلور نه کاونه درته جایز کړی دي اوس دې له پن راوغستو اول نه راوغستو. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. روان شئی د دین د پلار ستاسو پسی د مشر ستاسو پسی چه ابراهیم علیہ السلام ملت آبیکم دا منصوب دے مفول دے اے اتبعو ملت آبیکم من هو سماکم المسلمین. هو ضمیر راجع دے اللہ تا دی اللہ نمی ستاسو تا دے مسلمانانو یا ضمیر راجع دے ابراهیم علیہ السلام تا خو اول راجع دے من قبلو مخی دینا پا تورات و انجیل کی وفی حاضا او پا دی قرآن کے لئے کون الرسول شہیدن علیکم تیر پارا چیشی پیغمبر گوا پا تاسو بانیم او شیطا سو گواان پا خلق بانی فاقیم اس ولاتانو پا بندی کوئی پا مزور کوئی زکاة وات بسیمو باللہ منگلو لگوئی پا دین دا اللہ هو مولاکم دا اللہ دوستا سنیم فنیم المولا و نیم النصیر. نصف دوست دے و سقیم دا جیدے سورت کے رد شرک فیلیو او امثلہ دا مشرکینوں بی تفریق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت المومنون دا قرآن کریم دا سورتون دا ترتیب لیا صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل شوئے دے پس دا سورت انبیاء ناو پا نزول کے سلور و یایم دے ربط دا مخ کے سلدہ دے پا مخ کی اوامر مومنان و تفاخر کی دلدک اوصاف د مومنان و ذکر کی مخ کی رد شرک فعلی اعتقادی و شو پا دلائل نقلی و سرا دلدک دلائل و عقلی و سرا کی او رد شرک فی البرکات کی شدا مدد شرک فعلی دا دعوت سورت دا اثبات و توحید او رد شرک فی البرکات بالدلائل العقلیہ والنقلیہ سرد صفات د مومنانو نا. خلاصه د صورت دا صورت پنځه حصے وې. اول تر یو لسم آیت پورې، دویم دریشتم آیت پورې، دریم یو پنځوستم، سلورم واو یا یم پورې، پنځم تر اخر د صورت پورې. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بشک کامیاب دي مؤمنان. افازوا بما طلبوا ونجوا مما هربوا. دی کامیاب شوی دی فلاح ستویل کی. دی کامیاب شوی دی پاغچ دی کمشه طلب کولو نجاتی مندل دی داغن چکم نتختیدل. ذکر فلاح ستوی الظفر بالمطلوب والنجات من مرحوب. چې مطلوب در ته حاصل شي او کم شي نه چې یری دي دا غنه در ته نجات ملاو شي. لکه دو سيزونه دي، یا مرغوبات دي یا مرهوبات دي. اول حاصل شي، دویم نجات ملاو شي، دي ته فلاح او کامیابی وي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، دا مؤمنان هغه کسان دي چې دای فی صلاتهم خاشعون، په خپلو منځونو کې عاجز کوونکي دي. اے خاشعون بالقلوب، ساکنون بالجوارح، تفسیر مدارک وای زلونو کې خشوع دا یره د الله نه، او جوارح څه شی دي؟ اندامونه ساکن دي. چې پوزا او غوږ کې ګوتې وې کنه په مسجد کې، معلومه شو چې ستا په زړه کې سکون نشتا، خشوع نشتا. والذین هم عن اللغو مورزون، دا مومنانا کسان دی چه دی عن اللغو، حسن بصری معنا کړي، تفسیر قرطبی ته نقل کړي، المعاصی کلها، د ټولو گناهونو نا معرضون، مخړون کی دی. سوک وی عن اللغو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عن الشرک، مورزون دی مخړون کی دی. والذین هم للزکات فاعلون، او ګور مورزون معنا دادا اے بالله يفعله ولا يرضى به ولا يخالطه. درې سيزونه چې موجود شنو دې ته اعراض وای، تفسیر کبیر وای، کایه انا راضی پنه ده، او نو مرګ رکیږي دا غچا سره څوک چې دا کار کوي. والذین هم للزکات فاعلون، دا صورت مکی دے زکات فرشه او په مدینه کې، د دې وجنه باز معنا کوي تزکیه النفس، دا مومنان هم للزکات فاعلون، اے پاکولو کوي دای څه شی؟ پاکول د خپل نفسونو د ګناهونو نه. یا بعض محققین تطبیق کړي ای وی فرضیت د زکات اجمالا په مکه کې شوې ده، تفصیل د مقادیر او د حساب مدینه کې راغله، نو بیا خپل معنا ده د زکات لر فاعلون ورکوونکي دي. والذین هم لفروجهم حافظون، او دا مؤمنان کسان دي چې د خپل عورتونو حفاظت کوي، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر په بارد دی بیانو دی کی آغا چه مالکان شوی دی خلافون دی بی فا انہم غیر ملومین، نبیشک دی پدی کنی دی ملامت کری شوی، هر آغا چا چولر طول ورا ازالک ایلاو دی نبل الارنو، دا کسان هم العادون هم الكاملون فی العدوان، دی کامل و مکمل دی پا زیادی کولو کے. والذین آغا دا کسان دی هم دی اماناتیم چاید قلو امانتون وعادیم، و دا قلو لوزن و راعو نفاظت کون کی دی لحاظ ساتون کی دی. والذین او دا کسان دی هم علی صلات دی بخلو منزن بانی حافظون، حفاظت کون کی دی، حفاظت الصلاة بخل وقت کی کئی منز حفاظت دام دی تراؤ کے دارے کدرے گی، او چیتا رکو سر ادرے گی نو تانا کو مستیر شو، پا دو رکاتو کی تانا سمر تیری گی زتو آیا کدال ادا سوے چا پورا نیت ضرور تڑلو نو اغتبا سل روپائی ملاوی گی دو رکاتو کی، اګه تا لږ لیټ شول نو لاس بکمی، او کله اغه نه لیټ شول لاس بکمی، بالغتول ولا غټول نو مخ کې ولاړو. اولائک هم الوارثون، دغه کسان هم دی په میراث کې غستون کې دي جنتونو لرام. الذين يرثون الفردوس، آ کسان دی په میراث کې به واخلي جنت فردوس، وی به دی په دې کې هميشه. ولقد خلقنا الانسان، دې زنه دویم باب دې تریت درې درشم پوری، او بهشکه پیدا کړو موږ انسان آدم علیه السلام من سلاله داغه خلاصي من طين د خټینا د چون شوی خټینا، ثم جعلناه نطفه، او بیا ګرځولې موږ، ثم جعلناه نطفه، بیا ګرځول دي موږ دا انسان د پیدایش په اوله مرحله کې نطفه. جعلناه نطفه، ضمیر یا راجل د آدم علیه السلام تا، یا راجل د جنس انسان تا، یعنی اولاد د آدم علیه السلام، معنا دا ده موږ ګرځول دي نسل د آدم علیه السلام د نطفه نمو پیدا کړی، فی قرار مکین، پاغذ مضبوط کې چې هغه رحم د مور ده. ثم خلقنا النطفة بیا موږ پیدا کړې د دې نطفې نه علقه چکه د وینې فخلقنا العلقه نو پیدا کړې موږ دې چکه د وینې نمزغه تن هغه کرپنده ټوکړه د غوخه فجعلنا فخلقنا المضغه عظاما نو پیدا کړې موږ د دې مضغې نه عظام نه ډوکه فکسونا العظام لحما نو بیا اغسطولی د مونگا دی اڈوگی تغوخا اغندلی د مونگا دی تغوخا ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کردی مونگا دا انسان پا پیدایش بلکی نرد دا شرک فیلی دی فتبارک اللہ احسن الخالقین نبرکت والدی اللہ چی اتقن الصانعین دی دیر خائست دی دا جوڑون کنام یا الخالقین معنا و المصورین د شکلونو ورکوونکو نا د شکل جوړوونکو نا ثم انکم بیاتاسو بعد ذالک پس د دینه لمیتون خامخا مرکی گئی باپدی کی اثبات د قیامت نه او لمیتون کی لام د تاکید د بار رد با خلقو چغی دوباره ژوندون منی ثم انکم بیاتاسو یوم القیامت برز القیامت تو باسون را پورته بکله شهید قبرونو نا وَيَفْلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيٍّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ بِشَكٍّ مِنْ قِدَاقِرِ بَاسِ دَسْتَاسُ سَبْعَ طَرَائِقَ وَلَارِ طَبَقَاتِ الْمَلَائِكَةِ لَارِ دا دلائل عقلیه دی طرائق جمد طریق دا پمانا دلار سر رازی مراد تلار دا ملائکو دی یا لار دا غسلو دا اعمالو دی وما کنا عن الخلق غافلین او نیو منگا یا بعض وی طرائق نا مراد سدی اسمانون دی ذکا اسمانون دی یو بلد پاس دی نمانا دا دا پیدا کری دی مونگا سبعا واسمانون تورائی قدی و بلد پاسا وما کننا عن الخلق غافلین او نیو مونگا دا مخلوق ننا خبرا خلق مانا دا مخلوقات سرده وانزلنا من السماء ماء رالی گری دی مونگ دا برا طرف نوبو بقدرن پا خاص اندازه فاس کرنا ہو نو اصول دی مونگا دی مبول راقی لرد فزمکا کی دا کویانو دا چینو دا نهرونو پا شکل کی مونگا ایسارو دی لرا اصو دی لرا فزمکا کی پا مختلف طریقو سارا فزمکا کی موجود دی داو و اناو بیشک مونگا علا زہابن پا بوتلو بیهی دا دی مبول قادرون قدرت لرون کیو پا ختمولو دا دی پا لرکولو دا دی پا اوچولو دا دی مدی که تخویف شو فانشأنا لكم من غافي داكري تاسو د بار به دي وګو بدري جناتن باغونه من نخيل اند کجور نو انا دند انګورنا لكم تاسو د بار فيا بدي باغونو کې فواکه كثيره ميوي دي ډيري و منها تاكلون او د دې باغونو نه تاسو خوري وشجرتن اي وانشانا شجرتن موږ پیدا کړې دا ونه تخرج من تور سيناء چروزي د غرد تور سيناء نام دو توجیگانی دی تور د غر نم دے سینا دا علاقی نم دے نمانا دادا چی روزی دا غر دا علاقی دا سینانا چراغی غر نم دے تور دویم تور غر تاویو سینا دا دی صفت دے اغا غر تاوی لکی گی چی اونی بوٹی میوی پکیوی سر زبزوی نمانا دادا اغا غر د تور خایست غر تم به تو به دوهن تم به تو به دوهن را زرغونی کی سره د تیلو نا باپ معنا د ما سره اے حال کونه ها ما دوهن وصبغ للآکلین دا ترکاری دا د پار د خوړونکو د زیتون او مزیدار تیل دهرینه تپو تو کا چې دهر خو بسیط دی بسیط خو یو شی پیدا کول شي نو دا متنوع سيزونه چا پیدا کړ وان لكم بشك تاسو د پاره په نامه په زنا اورو کې لعبره خام خایبرت ده کوم موږ په تاسو مې ما داغه په بوتونه حاج په خېټو د دې کیږي ها د دې زنا اورو په خېټو کې کوم پې دی یاد روانه اسکو الله وي موږ روانه پېس کو او بندگان زوي پودر دربانه اسکو په کې دربانه ورسره وبم اسکو ولکم فی منافع کثیرۃ تاسو د پاره په دې کې فائدې دي ډېری و منها تاکلون او د دې تاسو خوراک کوي و علیها او په دې زناور باندې پوچ کی تاسو سورلی کوي والیا او په دې زناور پوچ کی والل فل کی او په کشتو په دریابونو کې تحملون تاسو سورول شي ولقد ارسلنا دې زندرین باب دې ترې تیو پندوستم ګوري په دې کې اول دلایلی نقلی من الانبیاء ذکر گئی او بشکر علیکم موږ نوح علیہ السلام قوم دا غتا نو فرمایلی وی قوم زما عبادت کوي دا الله نشتره تاسو د پاره بل حاجت روا غیر د الله نا افلا تتقون تاسو ځان د شرک نه بچ کوي فقال المنو الذين وی سرداران وا کسانو چې کفر کړو د قوم دا غنا ما هاذا نه د دانو علی السلام الله بشر مثلکم مگر بنی ادم د په مثل تاسو یرید د اراده لري ان تفضل علیکم چې مشر شي په تاسو سوره هود کې دا راځي ایت وې شکم کې مشری حاصل ہے ولو شاء الله کچر تخو خشیو دا اللہ اے بدعوت التوحید بدعوت التوحید لانزل ملائکا نور علیکن بے فرشتی ما سمینا بحاظا منگنی دیوری دلی بحاظا دغا مسئلہ دا توحید یا منگنی دیوری دلی چی بشر دی پیغمبری فی آبائن الاولین قدین دا مشرانو زمنگلون بنو کی مون خدا خبری ندی وریدی لی چی اعبدو اللہ ربکم مالکم من الہ غیرو ان هو الا رجلن ند مگر دا یو سڑے ری بھی جننا پدبانی پریان دیا لیون توب دے فتربسو بھین انتظارو کئی لدبارک حتی حین ترس وقت بوریم فرمائی دو پیغمبر رب زما انصرنی زما مددو کی بما کذبون بسبب دا اجدہی ما تد دروغ نسبتو کو فاوحینا الیہ نمونگ وحی کلی واغتا انسنا الفول گادا چی جوڑک کشتی بی اعیوننا زمونگ دا حفاظت روان دی ووحینا او زمونگ پا وحی او پا حکم سرا فا اذا جا امرنا نحر کلا شراش حکم زمونگا وفارت تنور او جوش وی مخدز مکی عام تنور فصلو کیا سوارک پدی کی من کل زوجین اسمین دا حر جوڑی ندوک اسما و اہلکا و اہلق پلی تابدار مگر آو سوک سبقانے ہن قول منهم چڑوان دی تیر شوی دا پاغبانی وینا دا زاب دلوینا و لا تخاطبنی ما زرد شفارت صبر مکو فی اللذین ظلمو قباردا کسانو کچی ظلم کرد انہم مغرقون بیشک دی بغر کریشی فا اذا استویت انتا و من معکا علی الفلکی نکل چی برابر شتو اغسو چی تاثر دی پلی کشتی کی فقلنو فرمایا الحمدللہ اللذی حمدن لی اللہ غزات دران جانا من القوم الظالمین چی منتے نجات را پر قوم ظالمانونا وقلو فرمایا رب رب زما انزلنی کز کی مال را منزلم مبارکن پاغزید خیر او دا برکت منزلن پا مانا دا مصدر دے کوز کے مال را منزل مبارکن پا کوزی دو مبارک سرا دا خیر و دا برکت سرا یا دا ظرف دے اے پا غزے دا خیر والا وانت خیر المنزلین او تی غورا دا نازل ان کو کوزو ان کونا بے شک بدے کلا آیات خامخ دلائل دی دا اللہ دا قدرت وان کننا لمبتلین او بے شک مونگا پا قوم دنو علیہ السلام خامقا امتحان را غستون کنو لمبتلین معنی مختبرین امتحان غستون کی یا ان مخفف من المسقل یا پا معنی دی یقین سر ثم انشأنا من بعدهم بیا منگ پیدا کرو رست دویا قرنا آخرین پیڑی نوری دیکھ تامیم دے اکثر قومون تشامل دے تفسیر قرطبی لکھ دی مراد قوم دہود دے او رستو در رسول نمراد حضرت هود علیہ السلام بے او پدیبانی او اعتراض را دی چی دی کو پسیلی او توفان تر غرق شوی او دل تا خوش رستو عذاب ذکر کئی نو سویحہ ذکر کئی نو جواب دادے چی پسیلی کی سویحہ موا جمع کی دیشی او بعض مفسرین لیکن جی ندین مراد قوم در صالح علیہ السلام ذکر اول عذاب در سویحہ پائی بانی را غلے ہو فارسلنا فیم رسولا مورا لگلو پدائی کی پیغمبر من هم دجوینا آنے بداللہ مالکم من الہ غیرو تاچے عبادت و بندگی کئی دا اللہ نشتر تاسو دبارا بل الہ غیر دے اللہ نا افلا تتقون آیتا سو دے واللہ افلا تتقون آیتا سو یری گئی ندے اللہ نا او شرک پر دینا وقال الملوم من قومی ویلو سردارانو دقوم دا غنا الذين كفروا فدی کی اعتراض د قوم د پر رسول وانه دا ها کسانو چې کفر کړو د دروغو نسبت کړو ملاقات د رزق اخرت او اطرفناهم اي وسعنا عليهم نعم الدنيا تفسير قرطبي وای مونږه فراخ کړو په دی باندې نعمتونه د دنیا ما هذا الا بشر ندی دا مگر بنی آدم دی فمثل استاسو یاکلو دی خوراک کئی مما دا غنطا کرون من ہو جداسو خوراک کوئی دا غینا ویشربو دی اسکاک کئی مما دا غنطا شربون جداسو اسکاک کوئی ما هذا الا بشر مثلکن اے ومن حمقهم تفسیر ابو سعود دی رقل نکتہ ذکر گڑی ومن حمقهم انہم قبو اتباع مثلهم وعبدو اعجز منهم دیوی دا خوزا مونگ بنتے دے نو دم رکا ما کلو ویزا مونگ بنتے دے نو مونگ دادا تابداری نکو او کم چی دای نکمو کانیو لوٹیوی لاغی سو کولو لاغی عبادت کولو نو کم از کم کدا ایسم دے نو ستاق انتے خودے دے لوٹو نخو خدے نکانو نخو خدے نو دا دم رکا ما کلو ومن حمقهم انہم عبو ابو اتباع مثلهم وعبدوا اعجز منهم انكم ويتاسو اذن قدا وقت كلا قاترون قام قاتوانيان بي ايا عيدكم انكم اذا متتم ايا ذا پیغمبر يريتاسو يا وعدك ايتاو سرا شكل تاسو مرشي وكنتم ترابا او شيتاسو خاوري وعظامن وردوكي انكم مخرجون نتاسو بدوبارا راپور تکره شهد قبرون نام حيحات حيحات لما توعدون لرده لرده اصل قدا اسم صوت ده قائل پاک مستطر ده راجی دې تصدیق او صحت کا اے بعد التصدیق والصحت او الوقوع لره دې تصدیق او صحت او واقع کې دل دا تو عدو جتا او سره وعده کې دیشی ان هي الا حیاتنا الدنيا نذلا مگر ژوند مونږ د دنیا دې نموتو مونږ مړ کیږو او نحیا او ژوند کیږو وما نحن بمبعوثين مونږ دوباره راپورته کړی شوې د قبرونو نه ورا فل تسوال له دوی مونږ مړ کیږو او نحیا او بیا بس کیږو ژوند کیږو دا خدای دوباره ژوندونه مانی چې دوی دوباره به ژوند کیږو جواب دا ده موت نه مراد عدم وجود په دنیا ده او د حیات نه مراد حیات دنیاوی ده نو معنا دا ده مونږ معدومو نه ده دا الا حیاتنا دنیا نموت مونږ معدومو و نحیا بیا مونږ دنیا کې ژوند شو یا پایت کې تقدیم او تاخیر له صلی عبارت دا څه ده نحیا و نموت بس مونږ ژوند کیږو دنیا کې او بیا مړ کیږو بیا دوباره ژوند نشتا او دا واو پکې د مطلق جمع د فارا وی یا په نموتو کې اثبات د موت ذل انفسهم او په نحیا کې اثبات د حیات ذل الاولاد ژوند کیږو په اعتبار د اولاد سره یا نموتو زمون پلاران مړ کیږي و نحیا مونږ ژوند کیږو وما نحن نؤمن بمبعوثين دوباره را پورته کړی شوې د قبرونو نه ان هو الا رجل نره دا پیغمبر مگر سړی افترا علی الله کذبا جوړ کړی دی په الله باندې درو وما نحن له بمؤمنين مونږ نه یو په د باندې بمؤمنين ایمان وروړونکی قال او به فرمایل دا پیغمبر ای رب زما مدد کی زما بما کذبون په سبب دا چې ما تر درو نسبت کو قال الله بو فرمائل عما قليل بعد قليل پس دلغنت مدينة ليصبحن نادمين خامقاو بگرد دي اختیمانا عن زمن قليل ليصبحن نادمين عن بمعنى ده بعد سرده او ما نكر موسوفا يا زائد وح فأخذتهم الصيحة بالحق نراني ولو دين راغشغي بالحق بالعذاب یا بالحق بحقیقه الامر حقیقت سرا پرشتیا او سرا په حکم د الله سرا فجعلنا منو غرذول موږ دای غصا ان تر شوی بوس فبعدا للقوم الظالمين ولري والدي دا الله دا رحمتنا دا پار دا قوم ظالمانو ثم انشأنا من بعدهم بأمغ پیدا کرو رست ددوین قرون آخرین پیڑای نوری ما تصدق من امت وعند کی دینش یا امت اجل حادق پلنیتینا وما يستأخرون او نددینا رست کی دیشی داد انشأنا تفسیر در توقع ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا را دیګړو موږ خپل پیغمبران لګاتار په در په کلما جاء امه هر کله چراب لې امه کلما جاء امه الرسول ها چراب لې امه پیغمبر دا دې امه کذبوه دای ورته درو نه بده په فات بنا بعضهم بعضا تابع بکل موږ بعض دې دوی دې بعض پسې ا فاهلكنا بعضهم بعض بعضن هلاك به موږ بعض پس دینا پس د بعضنا وجعلناهم احاديث غرذول دي مونږه غي احاديث قصه او افسانه احاديث جمد وحدوسه تندا وهو ما يتحدث به تعجبا وتلهيا دا غلي چې خلق تعجب د وجنه قصه بیان یا جمد حديث دا او دا بیا جمع شاذ دا مخالف د قياس نه راغلي دا فبعدا من الوالدي ده الله ده رحمت من الله هم لا يؤمنون جيمان نساتي ثم ارسلنا موسى وقاو هارون بآياتنا وسلطان مبين بيارا لگرم موسى عليه السلام اورور ده هارون عليه السلام بآياتنا پخپلو دلائلو سرا وسلطان مبين هم دليل سرگن سرا چهم ساوام دبل دليل نقليو إِلَى فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ تَوَمَلَيْهِ سَرْدَارَانُ دَعْوَتَ فَسْتَكْبَرُوا نوائی تکبر کرو زانونے لوئی گنے لیو دحق منلونا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ وَغَيَّوْ قَوْمْ پُورْتَ بِزَعْمِهِمْ تا غیب خیال او گمان کدئی ویگنی منگ پورتایو یا عالین تکبر کون کیو فقالوا ندويلهم ان نؤمن لبشرين ايامون ايمان رولو دوجد يو دو بني ادمنا مثلنا جزمون كنت دي وقومهم او قوم دي زالو لنا عابدين زمون خادمان دي خادمون يا من قادون لنا كالعبيد زمون داز تابدار دي لقد غلامانو فَكَذَّبُوا مَا نَبِيقُمْ نِزْبَدَّ دَرُوْا وَكَرَوْا دَهِ دَوَارُتَا نُوَا غَيْ مِنَ الْمُحْلَكِينَ دَحَلَاكُ وَكَرُشُونَا او بیشت ورکڑو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دیز بارا یهتدون جدی لارو ممی حقا وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ دَابَلْ دَلِيلِ نَقْلِ دَهِ دِيسَى عَلَيْهِ سَلَامْنَا گَرْزُولِهُ مُنْغَ عِيسَى عَلَيْهِ سَلَامْ وَأُمَّهُ وَمُرْدَهُ مَرْيَمْ بِبِي آيَةً يَوَنَخَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ او مونږ ورته زې ورکړو إِلَى رَبْوَةٍ غَوْچَتْ زېتا رَبْوَة ته ویل کېږي هر اغا سربېز مکی ته ویل کېږي او دارنګ رَبْوَة ته ویل کېږي هيا مرتفع من الارض دون الجبل چې د زمکې نه اوچتي غر نه کمی ډېرې غونتی مراد د دینه دمشق دی سو کوئی د عیسی علی السلام د پیدایش زیره سو کوئی دینه مراد رمله مقام دی فلسطین کې لوی خار دی سو کوئی بیت المقدس صحیح پول دا د دینه مراد بیت المقدس دی ذات قرار و معین چې قاوند قرار و معین او جنادارو یا ایها الرسل دا سلورم باب دې د آیت واو یا يم بوري په دې کې اول دلیل نقلی اجمالی د ټولو پیغمبرانو نه پایت کې اشکال خلاصه دا ده رسولان خطول جمنو کنه نو یا ایها الرسل کلوا من الطيب ټولو پیغمبرانو تاسو خوراک کوئ د پاکونه نو دې ټولو ته چې حکم شوی ټولو په یو ځای باندې جمنو جواب دا ده دا وعد الله په جمع سره د ټولو ناغسته او په عالم ارواح کې چې اے ټولو پیغمبرانو کلو من الطيبات خو په دې باندې امام قرطبي کلام کړي دویم داده دوی ته خبر فردن ویل کړي ورکړو په خپل وخت کې چې کله را لېګلیو خو نقل په جمع سره او په اړه د اختصار او د اجازه یادی کی خطاب دے دا اللہ پیغمبر تا خسیغت جمع روڑا لتکریم والتشریف نو یا ایو الرسول مانا دا دے پیغمبر کلو من الطیبات تاسو خوراک کوئی دے پاکونا واملو صالحا طیبات دا دا عمل نمقدم کو دیکی شعروا چی عمل بڑی علا قبلی گی چی خوراک دے پاکی حدیث کی رازی پیر کرت ہے و سڑی بڑیر سفرون کڑی سر بے ببری او دے بدا اللہ نسوالون کئی خوخورا کے حرام دے سکا کے حرام دے جامع حرامی دے دب دعا سنگ قبول شی عبادت بے سنگ قبول شی نو دا طیبات مقدم کو زکر دا عمل دا ممد دے دا پاک خوراک ممد دے دا پار دا عمل انی بما تعملون علیم بشک از باغ جتا سکم عملون کوئی فاغمان از علیم و خبردارم وان هذه امتكم امه واحده اي دينكم دين واحد دا دين تاسو دين ده یو دغه روح المعنی وای شريعه متحده في الاصول التي لا تتبدل بتبديل الاعصار دا یو داسه شریعت ده چې په زمانو بدلی دو سره دا بدلیږي نه او وان هذه امتكم دا دین تاسو له امه واحده دین یو او انا ربكم فتقون واستعصوا رب من زمانه یریږي فتقطعوا امرهم نتکړه کړو او وی امرهم دا کار دی بینهم بخبل منز کې زبورا ټکړي ټکړي امر دینهم کل حزب هر یو ډلا به مال دایهم فاغ چې د دوی سره لري کوم باطل مذهب نه فرحون خوشالي کوونکی خوشاله فتقطعوا امرهم بينهم زبرا ایک زبرا ټوکړي ټوکړي معنا کتبا وضعوها وضلالات الفوها او اتبعوها تفسیر قرطبی او ابو سعود ذکر کړي کتابونه چې دای جوړ کړیو دا گمراهی خبرې چې دای لیکلې وي او داغي تابعداري کړي وا فزرهم فی غمرتین نبریک د دوی لرا فی غمرتین په سرکشی او گمراهی د دوی کې ابن کثیر وی فی غیهم و ضلالهم حتا حین تر څو وخت پورې ایا حسبون ان ما نمدهم به ایا گمان کیدا کافر چې بشک آغا چې امداد کوم د دوی سره باغې ممال او بنین د مال او د اولادنا نګنی نو ساریو لهم بنی دا تلوار کوم دوی تا فل خیرات په فائدو رسولو کې بل لا شرون بلکې دای پویږي دا خو استدراج دی نو ساریو معنا ان ساریو ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون بشكها كسان جغيد ود وجد يري خپل رب نامشفقون يريدن كيدا الله نا دا امور دا په ذکر کوي صفات حسنه ذکر کوي مؤمنان والذين امنوا كسان دي هم بآيات ربهم يؤمنون چې دای پاتونو د خپل رب باندې ایمان ساتي والذین آمنوا من آنا کسانی هم بربهم لا یشرکون چې دای خپل رب سره شرک نه کوي او د مؤمنان کسان دی یو تو نما اتو چې دای یو تو نما اتو ای یعطون ما یعطون په معنا ده دا یو تو نما اتو دا د ایتان ده په معنا د اعطوا سره یعطون ما اعطوا من الصدقات ورکه یغه چې ورکړي دي د خیر خیرات نه یا د اتیان نه دي یعطون ما اعطوا ويفعلون من العبادات ما فعلوا کید د عبادت ناغه چې کړي عبد الله بن عباس رضی الله عنه عام من فی جميع اعمال البر دا طول عملونو د نه کو کې عام ده وقلوبهم وجلة ندبي خائفة من الله فيرضي انهم الى ربهم راجعون دا چې خپل رب تور ګرځي دن کی نیک عمل کوي خو به دی یاره چې دا به قبول شي کنه الله تبور ګرځم ورکړه کوي او سره د دین یریږي دا د مؤمنانو صفت نه نیک عمل سره یاره د الله نه دا علت ما قبل لأنهم الى ربهم راجعون لأنهم ذکر چې د خپل رب تور ګرځي نو ذکر یریږي یخاب علی نفسه من یتوبو فکیف ترا حال من لا یتوبو توبه باسی او یریگی نسوک چه توبه نو باسی داغ بس حالی اولائک یسارعون فی الغیرات دغه کسان جلدی کوي په کارونو د نیکو کې وهم لها سابقون او دای د نیکو کارونو لروان دي کیدون کی دي لها دی اعمال حسنه او تا دی خپل قصلتون او تا دی فائدو نعمتون او تا ولا نکلف نفسا بتکلیف کنا چې موږ یو نفس مگر داغه د وس مطابق او زمون سره کتابون زمون سره کتاب ينطق بالحق مراد تن عمل نامه ده یا لوح محفوظ ده یا قران ده یا وینا ده حق ده زمون سره قران ده گواہی کوي په حق سره گواہی به کوي په حق او هم لا زمون دي سره ظلم به ونشي یا عمل نامه ده گواہی به کوي په دای په حق او دای سره ظلم نه کړی شي بل قلوبهم فی غمرتن دا بل د اضراب د پاره ده د مضمون سابقنا او دې کی صفات د منکرینو ذکر کړي بلکې جن د دې فی غمرتن په جهالت کې دی فی جهلن من هاذا ای من القران یا من صحف الاعمال یا من صفات المؤمنین زلونه د دې په غفلت کې دی د دینا او دې لپاره اعمال نه مننه دي من دون ذالک علاوه د دې شرکنا نور عملونه من دي اے من غیر اعمال المؤمنین یو معنا ادا ده د مؤمنانو نه علاوه د دې نور منول دي چې هغه بد عملونه دي یا من غیر الكفر والشرک نور گناهونه مستا هم لها عاملون چې دی غلرا کون کی دی حتا تردی اذا اخذنا مترفیهم چی رو بنی سمونگا مترفیهم بالعذاب مترفیهم معنی اغنیاءهم و کبراءهم تسهیل القرآن وی اغا مالداران او مشران دوی پاز افسرا اذا هم یجعون نازا تیزی ببرلیگی لکه څنګه چې زناور چغي وي لا تجعروا اليوم موږ توایو نن ورځ مبر لګي انکم منا لا تنصرون تاسو سره زموږ طرف نه مدد به نه کړی شي ولې در سره مدد نه کیږي قد کانت آیاتی بشکا او آیاتونه زموږ زما فلسته کول بتاسو نو وی تاسو علاقابکم تخفل بندو تنکسون مخړون کی اے تعرضونا عن سماعها تاسو مخړولو د دې دا اوریدونه مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به سامرا تهجرون آیت یو څو توګان دی بل هغه ما د بل بل تا صحیح ورسکین دا به دا متعلق دی د مستكبرین پورې او بعد سببیت داو زمیر راجل حرم تا یا بیت اللہ تا یا قرآن تا او استکبار پا معنی دا تکبر سرده او سامر پا معنی دا جمع سرده سامرین پا معنی دا تحجرون پا معنی دا ترک سرده معنی دا شوا مستکبرین بیهی لوی او تکبر کوئی تاسو پا نور و خلق بانی بیهی پا سبب دا دی حرم یا په سبب د دې بیت الله یا په سبب د نزول د قران د دوی په ملک او په قوم کې قران نازل شوی دی سامران تاسو سامرین یې د شپې کیسه کوون کیي تهجرون قران مو فریقه دی یا مستكبرین حال دی د تن کیسون د ضمیر نه او به ضمیر راجه د قران تا او پیغمبر تا او با په معنا د عن سردا او سامران د پیغمبر او د قران بارکه کیسه کوي او تهجرون په معنا د پری خودو معنا د اشوا په داسې حال کې لوی کوي د قران نه په داسې حال کې چې تاسو لوی کوي د قران نه نارنګي د پیغمبر نه او کیسه بیان وای د شپې د پیغمبر او د قران بارکی چې ساحر دی او قران سحر دی تهجرون پرېګ دی قران لرا نور مانا گانن دی بایت کی باز وی دا تهجرون د حجر نه په معنا د کنزلو سره حجر وی الحزیان والقبیح من القول معنا تاسو کنزلی کوي افلم يدبر القول آیا د سوچ نه د کړه قران کې قران د سوچ د بارا لاره لګلې نه او سوچ پکې ال کیږي چې صحیح وې قدمه د ما پارام ام جاءهم یا کراغل د دې تما لم یاتی اباهم الاولی هغه جن دراغل مشران د دې لومبنو تا ام لم یعرفوا رسولهم یا کدین په جن خپل پیغمبر فهم له منکرون نو دایدا هغه لره ناشنا غنون کیږي تفسیر قرطبی وای وای سفیان سوره مولا بل قد عرفوه ولكنهم حسدوه دیخ پی جندر اخو حسد ورسر کڑیوم ام یقولون به جننا بلکی وائدا کافر زدنا نوعین آدن پدی پیغمبر بانے پیریان دی یا لی وانتوب دے بلکی جاءهم بالحق رات لکلی دیتا فحق بیان و اکثرهم للحق کاریون اکثر په معنا د کل سره راضي لکه قليل چې په معنا د عدم سره راضي فقليل ما يؤمنون نو اکثر معنا ټول د دوی نه حق لره بدګنون کې د حق نه مراد قران مې يا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعض وي چې وا اکثر د دوی نه حق بدګني بعض بد نه غنلو یا هم ذنیر قریش تا نه دے راجے بلکہ الناس تا راجے دے او اکثر دے خلقنا للحق کارہون ولو اتبع الحق اهواهم کتاب داریو کی دا حق د خواہشات د دوی لو بالفرض و تقدیر دے اتباع پا معنا دا موافقت سرا او حق نہ مراد پیغمبر دے معنا دا شوا بالفرض و تقدیر بالفرض و محال که موافق شی دا حق د خواهشاتو د نفسونو د دوی پیغمبر د دوی سره د دوی د خواهشاتو مطابق چلیږي نو لفسدت السماوات والارض یا حق نہ مراد الله له اتباع نہ مراد چلی دل دی معنا ولو اتبع الحق کروان شی او چلیږي الحق واجب الوجود ذات الله د دې د خواهشات موافق ملفسدت السماوات خامخا فساد براشي بازمانونو کې تفسیر قرطبي فساد په دوه قسمه ده یو بتباع الهوا او دین بتباع غیر الله د خواهشات د وجه فساد راځي دا هلاکون کړي او د غیر الله د اتباع د وجه فساد راځي او دا کفر ده فساد براشی پاس مانون حزنو کو کیومن تی ہننا آوازو جبدی کی دی بل اتینا ہم بی ذکرہم بلکی منگ رات للکری دیتا بی ذکرہم بی ذکر سوابہم و عقابہم فذکر دا سواب و دا عقاب ددوی یا بی شرفہم فشرافت ددوی فهم عن ذکرہم مورزون ندید اقبل شرافت نچی قرآن دے مخگر زون کی دی ام تسألهم خرجن آیا تغوار د دوینا خرجن خرج عوض او مزدوری توی تغوار د دوینا تا مزدوری فخراج ربک خیر خراج عطویی توی نستاد ربغ و عطویی اغدر بہتر دا یا خرج دا ٹکس دا انسانانو دے او خراج دا جمکی اغا ٹکس توی لکی وهو خير الرازقين ده الله بهتر ده رزق ورکون گنا وانك لتدعوهم او بشك تحبيب را بلدوی الى صراط المستقيم طرف دلاره نغیتا او بشك آگزان جیمان نساتی باغیرت عن الصراط لناکبون دلاره عن الصراط لناکبون دلاره ده توحیدنا اوریدن کیزی زائغونا منحرفون ولو رحمناهم اے لو رددناهم الى الدنيا ورحمناهم کمونگا دی دنیا توافت کل رحمو پہ اوکو وکشفنا ما بهم من در او لرکو ددوینا مونگا آغا چپا دی کم دی تکلیف نا دی للجون خامقا ونوز دی تخبل سرکشی کیا مهون همیشه به دې پدې کې وی حیران او پریشان یا که ژوند دي نو د دې نه مو تکلیف لر کو د قاتا او د لوګي د دې بیا خپل شی کو پر کې وردن نه کی للجو فی طغیانهم استمروا فی طغیانهم ولقد اخذناهم بالعذاب او به شکران یولو موږ دای په هغه فمستکانو لربهم فما تواضعوا لربهم جلالین وی دای عاجزین وکړي خپل رب ته وما يتضرعون وما يرغبون الى الله بالدعاء جلالین معنا کړي دین من ذات لو الله ته په دعا وختو کې حتا ترني ذا فتحنا عليهم بابا كل جرا كلابك من بدي باني دروازه ذا عذاب شديد ذا عذاب سخت اشاره واقعي د بدر تا اذا هم فيهم برجونا سبدي فدي کې بنا امید ای زهر نجات او دار خیر نام وهو الذي داوس پنځم باب ده د دې زنا تر اخر د سورته پوری بدی کې دلائل عقلی دی او اس باب د قیامت ده او دا الله غزاد دے چی پیدا کری دی ساسو دو پارا اسما والاسوار غبونا استرگی والاسدہ وزلونا دیر لگ دے آج تاسو شکر ادا کوئیم او دا الله غزاد دے چی خوار کری ای تاسو بزمک کے ویلئی تو شرونو دی اللہ تب تاسو راج مکری شید اللہ غزاد دے چی جو اندی کول امر کول کئی او دی اللہ دا بار اختلاف دشکی او دور زندے پداش پک جی کم اختلافو نرازی دا دا اللہ با قدرت پانی کی یو کې تیار ده بلکې رانا ده یو کې کمې ده بلکې زیاتې ده افلا تاقلون آیات ده تداقل مکار ناغلی بل قالو بلکې دی ویلی خبر ده استهزا پا مثل ده آغا قال لو هلون چی ویلو لون بنو کافرو قالو دی ویلو ایزامت ناکل چی شمونگ همڑا او شمونگ ترابا قارو ایزامن وردو کی اینا لمبعوثو نایمو بخام قادو بارد اپور تکریشو لقدو وعیدنا بیشک وعدا کریشو ونحن زمون سر واباونا زمونگ مشرانو سر حاضا دا من قبل دو پقوانا انا دا الا اساطیر الولین ندی دا دا قیامت خبری او دمڑی فندی دی دو خبری مگر دا دروغو کسی دا پقوانو دی اس رست عقائد المشرکین ما به الاتفاق اغا قائد ذکر گئی چی مسلمانانو سربدی کے متفق دی رئی او فرمایا لی من الارض و چاد بارز مکدا ومن فی هاو او سوک چی پدی کی دی رئی مالک متصرف سوکنے کچر تا یہی تازو پویدن کی سیقولون للہ اقرارهم بصفات اللہ دیب ہم زرد چو آئیشی اللہ دفارا وردو فرمایا افلا تذکرون نو آیا تازو لنصیحت مقبل وئی چیزا اللہ دفارا بندگی شورو کئی و دغیر عبادت پری دی و فرمایا مر رب السماوات السبع سوک دے رب دا اسمانونو و رب العرش العظیم او سوک دے رب دا عرش لوئی نظر دے چی دیبو ویچی اللہ ورطو فرمایا فلا تتقون افلا تخافون عقابه فی عبادتکم معه غیره ابن کثیر وی تاسو دا اللہ دا عذاب میری گئی نچ نور ورطر شریک وی قل ورطو فرمایا من بیدیه سوک دے جبلاز داغ کی ملکوت کل شین اختیار دا ہری حشید و هو یجیرو دا اللہ پنائی ورکی ولا یجار علیه پنائی نشی ورکی دے دی اللہ مقابلہ کی بل چاہتا ان کنتم تعلمون کا جردی تا چو پوی دن کی اے تفسیر مدارک وی وَهُوَ يُغِيثُ مَنْ يَشَاءُ مِمَّنْ يَشَاءُ وَلَا يُغِيثُ أَحَدٌ مِّنْهُ أَحَدًا دا اللہ پر یاد رسی کئی چی دا چاہ خوخشی دا اللہ مقابلہ کی سوک دا چاہ مدد نشی کولے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ درد چې دی به وي خاص الله دپاره قل اردو فرمایا فأنا تسحرون فكيف تسحرون نو دا څنګه په تاسو جادو شوی دی بل اتیناهم بالحق بلکې راتلل کړي موږ دی ته په حق سره راتلل کړي موږ دی ته په حق سره حق نه مراد څه دی وهو الاعلام بانه لا اله الا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة على ذلك ابن كثير وي هغه خبردارې د لا اله الا الله دې او په دې باندې قائمول د دلیل ندي وانهم لكاذبون بشك دې دروجن ما اتخذ الله من ولد ندني ولي الله اولاد بخاري کتاب التفسير جلد ثاني کې راځي یهود تب الله برز قیامت فرمای من کنتم تعبدون تاسو د چا عبادت او بندگی کولا هدی وای کنا نعبد عزیر موږ د عزیر ابن الله عبادت کولو فیقال لهم کذبتم ما اتخذ الله من صاحبۃ ولا ولدا دروغ موی ندنی ولی اللہ من ولد اس قسم نائب وما کان معاہو نشتر دی اللہ سرا من الہ بل الہ بل فرض و تقدیر کدا سی شم اذا اللہ ذہب کل الہ نو تلے بوے ہر یو الہ بما خلقا پا آغا سر چکم مخلوقی پیدا کرے وے اے ہر الہ بخفل مخلوق جدا کرے وے ولعلا بعضهم علا بعضهم او قامقا غالب شوے بوے بازی دلی آلیہ و بازی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا دا شریکانونا پاکی دا اللہ لرا عما یصفون دا اغتنا چی دا مشرکان اور تکم صفتون بیانئی عالم الغیب و شہادہ دا اللہ پو دے پپٹو پخکاراو فتعالا عما یشرکون نو پورت دے داغنا چی دیو سرکم شرکی کمی صداران اور سر جوڑائی قلو فرمایا رب اے رب زما اما ترینی ما یوعدون کتخیمات آغازا چی دی سر وعدہ کی دیشی اللہ کا زما پجوندن دی حلاکے نو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اللہ ما مگر دے پا قوم ظالمانو کی ما دا عذاب نہ بچ کی و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون اس شے ابھی خوکا نا تل دوله تاخ پاړه مکړې ول تا غبول سنو ابل څه شو دا غلطه جوړستنه نو کا میڅه براولا ا پاسو کان لکه و ان علی ان نری کما نعدهم لقادرون او ته پاسه زکه ته ته بیا ما هم پاسه که په ما دا حالت رالو او به شک مونږه اوس دا څه کوي استاد یو بل پاسه وای مونږ دې تبکون لا پرې دا څه کال درڅونه دې په دې کې ټکه وای او بیا پینځه منټه طالب زر خبره وکي ها او مونږه علا ان نوریه کپدې باندې چوک هیوتا تما هغه عذاب نعدهم چې مونږه وعده کوو د دوی سره لقادرون قامخه قدرت لرون کیو مونږ ته د دوو صورتونو څه شویلې اپیل شویلې چې دوو صورتونو به ولې تر تفریقه پورې سکے وای با مونږ باندې څه شویلې اډر دې بالا تر فیسته به ان شاء الله سوره مومنین سوره نور وای و ان علی ان نریک ما نعدهم لقادرون ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون ادفع دا آداب ذکر کئ د پاره د داعی دفق بالتی په هغه کلمه سره هی احسن چا قایسته د السیئه اغه بدی د بد مقابل لرا اے په قران سره شرک دفقا بلا اله الا الله په خو اخلاق سره دا غي شرک او بد اخلاق دفقا نحن اعلم بما يصفون مونږ خپويګو بما يصفون په هغه چې دی کم دروغ وي بالذي يصفونك بما انت بخلافه اغه چې دای تا د پاره بیان یو تداغي خلاف وقول فرمای رب زم اعوذ بک من همزات الشیاطین فنای غالم تا په ذات سره د وسوسو د شیطانانو نام دا الله بنوم په پنای غاړه د شیاطینو نا وی حکا اعوذ بالله ذل جلالی والمجد والنعماء والافضال ثم اتلو آیات من القرآن ووحد اللہ ولا تبالی وَأَعُوذُ بِكَ او پنائی غوالم استعب ذات سرائی رب زمان ان يحضرون چه کل را حاضر شما تا دا پار دا وسوسو دا دا سورت عراف کے مرازی دو سو آیت سورت حامین سجدش پک دیر شم حتى تربي اذا جاء احدهم الموت شراب شيود زيت مرغ قال واي بده مرکی دن کے په وقت د ځان کې دن کې رب ارجعون اے ربا وګرځي ما واپس دنیا ته دا ارجعون صيغه جمع ده داولې نو دا یاد تعظیم د پاره دا اے دې دا الله تعظیم کوي اوس نو کې نه کول او ته تعظیم کوي اے رب زما تاسو ما دنیا ته واپس کړي یا رب کې خطاب دې الله سره او ارجعون کې ملائکو ته خطاب دې اے رب زما ارجعون ملائکو ما واپس کئی دنیا تا یا خطاب الله ته خو جمع وروړه په اعتبار د تکرار سره دی وی ارجعنی ارجعنی ارجعنی واپس می کا واپس می کا واپس می کا نو دا غینه تعبیر پر ارجعون سره وکړو لعل یعمل صالحا کې دیش جزا عمل کم نیک ها کې دیش اوس په کې شک ته لعل یعمل صالحا فيما ترکتو باغس کی چما پری خری په دنیا کې فيما ترکتو اے منل لعل اعمل صالحا فيما ترکتو باغس کی چما پری خری په دنیا کې په دنیا کې څه پری خری فل ایمان الذي ترکته په ایمان هغه کې چما پری خری د دنیا کې زب ادراک د معافات حکم یا ما چې دنیا کې کمال پری خری ابد الله په لار کې ولګم کلا دا اللہ دی طرف نو ورته جواب راضی دارنګ نه دا انها کلمه هو قائلها دا خو یو خبر ده چې دی ویون کې دا غیر نه مراد هغه کلمه نه ده چې په درې قسمه ده اسم پہلا او حرف ها دا یو کلام ده چې دا د کومو چې رب ارجعون هو قائل عل یعمل صالحا فيما تركت ابو کلام ده هو قائل حاجده ویون کې د دې د بصره بخلې وای ها لا یجاب الیها ولا لا یجاب الیها د دې نه دا د دې اجابت او قبولواله نشي کېده و من ورائهم او مخکې د دوی نه برزخ برزخ ده وراء بالفتح وكسر وانضمام ورا د فتح خلف ورا د فتح امام برزخ اخوا د دین یو پرده د برزخ ته توي هو الحاجز بين الموت والرجوع الى الدنيا تفسير قرطبي وي اي پمن د مرګ او پمن د واپس کیدو د دنیا کې یو پرده ده هر یو حاجز پمن د دو سيزونو کې دي ته برزخ ویل کیږي لکه سوره رحمان کې راځي بينهما برزخ لا يبغيان تفسير قرطبي وي والبرزخ ما بين الدنيا والاخره من وقت الموت الى البعث ومن مات فقد دخل في البرزخ يقال له برزخ المعنوي ليت برزخ معنوي وي الى يوم يبعثون تاغره دي پورج خلق بغير قبرون نرا پور تکڑے شي فاذا نفق في الصور نكرج بوكه بوكلي شي بشبيلي كي فلا انصاب بينهم نن بين سبن فمند ديگي پر غرض ولا تساءلون او نبدي ولا يتساءلون دینه بت پوسونه نشی کېده بعد کې وای ولا يتساءلون معنا دا ده دای بده یو بل نه پوسونه نه کوي دلته نفی د تپوسونه یو کا سوال بن کوي او بل ذکر راځي سورته صافات کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعض به بعض نه پوسونه کوي نو بازی که وی تا پوسونه بکی او بازی که وی تا پوسونه بنکی سورت معارج کی مرازی آیت لسم سورت عبسہ کی مرازی آیت 34 نمبر نو گورا کم که چی وی چی تا پوسونه بکی نو کما نفخی اولا چی دا اول اشپیلی طول خلق تباشی نو تا پوس بسوکی نا نو ولی تسالون طول بمڑی نو تا پوس بسوکی نا نیو بل نمبر تپوسونه نه کوي او دا کوم ځکه چې وای تپوسونه به کینو دا د دوی مشویلې نه پس چې قبرون نرا پورته شي فما ثقلت موازینه هر وسوک چې درنی بشتلې د نیکو داوي نو دا کتان هم دې دي کامل او مکمل کامیاب او من خفت موازینه هر وسوک چې سپکه بشي تلې د نیکو داوه نو دا کتان هغه کتان دي قصیر وان په تم چې تاوان کې چورې خپل ځانونه په اتباع شهوات سره په دار د عمل کې فی جهنم خالدون دی بدای په جهنم کې همیشه تلفه سوزوی با یا چاپی ربشی وجوههم النار دمخون ددوی نور وهم فیها کالحون وی بدی فدیک بد شکلا یا د ډېر غصه نه به دا شکل روان شوی که مؤمن جانم تلاړم شي خو مخ به نسوزي زګد بده باندې سجده لګولې دا الم تکن آیاتی یقال لهم پیدا بوی لکی آیانو آیاتو نزمونگا چلو ستیشول بتا سنوی تاسو بیحاتو کذبون چی دیتا بمو دا دروغ نسبت کولو وای بدوی رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غالب شویدت بمونگ بانی شقوتنا بدبختی زمونگا پخپل با اپزان بانی فتوه لگی شقوتنا اے لذاتنا و احواؤنا اغلزتنا و قائشات زمونگا و کننا قوما ضالین و مونگا یقوم گمراحان اے رب زمونگا اخرجنا منا مونگا رو باسد دی جہنمنا فا ان عودنا کمونگیا واپشت دی گناہنو تا فا اننا ظالمون نبیشک مونگ بظالمانیو و اید جہنم یانو شپک چغی قرآن ذکر کری یا وچغوا زر زر کالاوی او زر کالا پس بداغی جواب ملاوی گی یو پا صورت علی پلامین سجدہ کی دو لسم او سوار لسم آیت صورت مومن کی یو لسم آیت صورت زخرف آیت و او یایم صورت ابراہیم آیت سلور سلوی اختم صورت فاطر آیت وم درشم تتک سر خوضاو ہاں شاید تونے دیکھ سو دیو لیکل وَإِمَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ جُلُّهُ یو دا آیت دے امام راضی ذکر کری تفسیر سراج المنیر ذکر کری دائی بوی اللہ منگو باسا زرکا لفظ بجواب ملاوشی اخسعو فیها ولا تکلمون دا اخسعو دا یو کلمه دا چه عربی دا سپید دا فکول و دا شرل دا بار استعمالی مفردات کے امام راغب ذکر کری دی کی اشاره دا د دې حال بشان د سپو ده چې دای بس د حق پرستو په سبا خپل سپک سپورې به وي الله ورته ایزا ته په دنیا کې د سپو کار دې کولو اخسو بیا دې کور شي فیها پدې جهنم کې ولا تکلمون ما سره خبره مکوې د پورته کولو د عذاب انه کان فریق من عبادی بیشک و وډل زماده بندگانو نه یقولون اغي ویلو یا رب زمونگا آمننا مونگا ایمان روڑا دینو فاغفر لنا مونگ تبغنو کی ورحمنا رحم رابانیو کی وانت خیر الرحمین و تی بہتر در رحم کونگونا فاتخذتموهم نتاسونی ولی وغیل رسخرین پٹوکو سرام حتا تردی انسوکم ذکری چتاسونا حتا انسوکم مانا ترکتم تاسو انسوکم ذکری تاسو پریخ و یاد از زمان یا ذکری مانا خوف عقابی تاسو نے حیر کرو اغا یرد عذاب زمان وکنتم منهم تضحکون اووی تاسو ددوی بوری خنداکو ان کی لگا سورت متوففین کی رازی چوبیس ہے سورت یاسین کی مرازی ان الذین اجرم کانو من الذین آمنوا یضحکون انی جزیتوم الیوم بیشک از بدل ورکوم اغویتن نرد بما صبرو بسبب دائی جی صبر کرے انہم هم الفائزون چی بیشک اغوی کامل کامیاب دی قال کم لبستم اب فرمائی اللہ یا فرشتہ یو خیرت تکی دا قل دے نذکری کلی شوی بزورت دا قل کے کم لبستم تمرا وقت تیر کرو تاسو فی لرد بزمک کے عدد سنین شمیر دا کلونو قالو لبسنا یومن و بعض یوم دی بوئی من وقت تیر کرو دے یو رز یا بعض در رزینا یرا من تبتن لگی من بازاب کی زمون دماغ کارنکی فسأل العادین تبو سکن آغی عمر شمیرون کو ملائکو نام دای بوئی مونږه وخت لک تیر کړه اے وای دا لبس نه یو منو باز یو من زکوي چیرې وخت مو لک تیر کړه دې چې بس لږه انتظار را ته ملاو شي ها هغه جره د هوټل کې خوراک کې غلوې سوره دې خورته بس لږه چټنی وای او درې بادرنګ وای او چې بل کم جوړ کې ها نو دای وی لبس نه یو منو باز یو با بس لغون تی وقت متر کرنو یا دای بزکا وی چی لگ وقت متر کرن اے وی دای وی چی مونگ تا دا هدایت مکنه دا ملا خو لغون تی وی بس جون دیونو تر سو چی مونگ ایمان لخلاص امولنو بس ملایو گمرک کریو دا عذاب نفس طریقه زان خلاص کری فاسأل العادین قال ان لبستم الا قلیلا فاسأل العادین مراد عمر شمیرون کی ملائک دی یا یو داد العادین دا چاچ ظلم کڑے دے دین لگتا پوسو کئی بعض داموی مراد تیرا عادیان دی چلاغی دیر عمرونو قال ان لبستم الا قلیلا او با فرمائی ورطا اللہ تاسو وقت میں ترکڑے مگر لغنتی لو انکم کنتم تعلمون کاش کوئی تاسو چی پویدئی پا دنیا کی ننن بمدا ارمان و افسوس نکولے اپا حسبتم انما خلقناکم آیا تاسو خیال و گمان کوئی انما خلقناكم بشكم غير اكريتا تعبثا بحكمتا وانكم الينا لا ترجعون او بشك داجي نتا سب من تو واپس نکري شي عبثا حال دفاعلنا يا مفعولنا يا حال ده قمنا هي حال كونكم معبوسين چګنی تاسو د لوګو د پاره پیدا ای الله د لوګو د پاره مېی پیدا کړی او تاسو غنی دوباره برابر تن کړی شئی لوګون ته وخت الله تاسو د پاره دنیا کې درکړې ده او دام د لوګو د پاره نه ده د عبادت د پاره ده وی الا انما الدنيا كظل صحابه اظلتك يوما ثم عنقذ محلتي د دنیا مثال دا سید لکسور دا وریزی یو رز بدربان سورو کی نو بیا بدر نلاڑشی او فلا تکو فرحانم بها حین اقبلت ولا تکو جزعانم بها حین ولتی خوش آلیگا پی مکلچ متوجیش دا دنیا تا تا او خفکیگا مکلچ در نلاڑشی اتن دنیا ختمی دن کی دا وی یو بادشاہ روان یو ماشوم ناستو نور ماشومان لوبی کولی او د لوبی نه کولی ورته وی تولی لوبی نه کې نه نور سره نو ماشوم ورتا سقیمتی اشعار وی وی ارد دنیا تو جهز بانطلاقی مشمرتن على قدم وساقی فلد دنیا بباقیت لحی ولا حی على الدنیا بباقی كأن الموت والحدث عن فيها إلى نفس الفتى فرسى سباقي فيا مغرور بالدنيا رويدا ومنها خذ لنفسك بالوثاق دنیا پمند روانه دا نجوند دنیا کے پاتی کیگی نجوند دا پار دنیا پاتی کیگی دا مصیبتون پا دنیا کے دا سے منڈی وی انسان پسی لکا یو تیز رفتار اسا فتعال الله الملك الحق د صورت داوی ته اشاره ده نو پورته دی الله چې بادشاہ ده په حق ځکه د دنیا بادشاہان په حق نه دي هغه بادشاہي خو ختمي کی دا الله بادشاہي حق ده ځکه ختمي کی نه لا اله الا هو نشته بل الا مگر دغه یو الله ده رب العرش الكريم رب د عرش ذاتمن دی عرش تے کریم زکوی تفسیری مدارک ذکر کری لئن الرحمتا زکر رحمت تنزل منہو اغرال نازلی گی دی عرشنا یای ورد کریم زکوی لئن اللہ تعالی اکرم الكریم اللہ دا اللہ پا مقابل کی دا ہر چا عزت چی دے نو اغا کم دے اکرم اکرمین اغزاد دا اللہ دے چونکہ دا عرش دا اللہ دے نو اللہ موصوف دے پسیفت دا کرم نو دام موصوف دے پسیفت دا کریم سرام فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدعو مع اللہ ارغ سوک چرابلی سرد اللہنا الہن آخر الہ باللہ برحان لہو بھی نشتر دا پار دلیل پدی رامدد شي او بده شرک باندې فانما حسابه عند ربه چې دلیل نشته او به دلیل رامدد کول گئی بهشکه حساب کتاب د رب سره انه لا يفلح الكافرون دا اوس یو فتوا ده واور دا فتوا چې کامیابیږي نه کافر سورت په ابتدا کې وی قد افلح المؤمنون اخر کې وی لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وفرما اے رب زما اغفر بخنا را توګه ورحم او رحم را باندې اوګه وانت خير الراحمين ته به تر رحم کوونکو نام زي بیا راځي صلی الله تعالی علیه محمد آله وأصحابه أجمعين.